وقاتلوں اور فائٹ کریں ان کے ساتھ جب شروع کر دیا ہے, حتی لا تکون فتنہ, تا آکے سازش کا تصور پھر باقی نہ رہے. اتنا کریں جب پھر سازش کا تصور باقی نہ رہے. اب اس کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں آیت نمبر 216 پر, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جنگ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. کیا ہے مشکل کام؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ کتب علیکم القتال, فرض کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے آپ کے اوپر اوریجنل اور بیسک ڈاکومنٹ میں, اوریجنل ڈاکومنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں کیا, القتال فائٹ کرنا, وہو کرہ لکم, اور یہ طبعی طور پر آپ کے لیے ناپسند ہے, طبعی طور پر آپ کے لیے ناپسند ہے, لیکن اللہ نے کیا تھا, وعسى ان تکرہوا شیئا, لیکن ممکن ہے آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو, وہو خیر لکم, وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے, وعسى ان تحبوا شیئا, اور ممکن ہے کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو, وہو شر لکم, لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ کے حوالے سے وہ آپ کے لیے برا ہوگا, واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, آپ نتائج کو جانتے ہی نہیں, آپ تو صرف سرفیسلی لک کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھا ہے اور یہ برا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میں کہوں کہ کرو چاہے آپ کا ذہن کرے کہ یہ برا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کرو تو وہ اچھا ہے, کانسیکوینسز اللہ کو معلوم ہے, اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو چلے جاتے تو دعوت دے دیتے اسلام کی, اگر وہ انکار کر جاتے تو حضور اسلام فرما دیتے کہ سرنڈر ٹو جزیہ, کہ آپ ہمیں ٹیکس ادا کریں, مینس کہ آپ ہماری ذیلی اسٹیٹ بنے, کیا بنے, ذیلی اسٹیٹ بنے, سپریورٹی ہماری تسلیم کرے, ہماری اسٹیٹ کی سپریورٹی ہانگ کانگ بن جائے, ہانگ کانگ بن جائے, یا کوئی دوسرا اس قسم کا کوئی تصور دوسرا ہے, جیسا کہیں کہ کشمیر بن جائے, جیسے پہلے انڈیا بنا ہوا تھا, کس طرح بنے, اگر انہوں نے وہ بھی ڈراپ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اب شروع کریں تو پھر فائٹ, لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لا تقتلوا ولیدا, بچے کو نہ قتل کریں, ولا تحتقوا اسفار النساء, خواتین کا پردہ نہ ہٹائیں, ولا تقتلوا شیخا, بوڑھے کو کچھ نہ کہیں, ولا تمثلوا قتلاهم, جو آدمی مر گیا اس کے اعضاء نہ کاٹیں, ولا تحرقوا مواشيهم وذروعهم, ان کے فصل کو اور ان کے چارپائوں اور جانوروں کو آگ نہ لگائیں. دیکھیے اس سے بڑھ کر امن کی باتیں کچھ اور بھی ہوتی, یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم مہذب ہیں, حیوان کے بچے ہمیں کہتے ہیں ہم مہذب ہیں, بھائی کتنی درندگی آپ لوگوں نے مچھا رکھی ہے پوری دنیا میں, امن کا پیغام تو پیغمبر اسلام نے دنیا کو دے دیا, یہ ہے امن, کہ جنگ میں بھی امن کی بات کرتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے بس مسئلہ ہی ختم, چلو بھائی ٹیکس قبول کر لیں مسئلہ ہی ختم, چلو بھائی جب اگر کوئی آدمی اسامہ ابن زید سے کہہ دیا آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جو اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس نے کہا میں نے قتل کر دیا, حضور علیہ السلام غصے سے لال پیلے ہو گئے, تو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے کہا جی انما قال عاصم لنفسه, اپنے کو بچانے کے لیے کہا, حضور کو مزید غصہ آیا, فاللہ شقت قلبہ, آپ اس کو سینہ چیر لیتے, اندر دیکھ لیتے اس کے دل کے اندر کہ دل سے کہہ لیا زبان سے کہہ لیا, حالانکہ پتا ہے کہ جنگ کے میدان میں جو آدمی تلوار کو دیکھتا ہے تو وہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے زبان سے پڑھتا ہے وہ زبان, لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا, مجھے قتل میں کوئی دلچسپی تو نہیں کہ میں وہ قتل کرتا جاؤں, نہیں تو جب مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی آئے گا, اب مسلمان یا زندگی ریاست اسلامی میں رہ رہا ہے تو کسی کو حق نہیں کہ اس کو قتل کر دے, الا بے حدا صلات, حضرت عثمان والی روایت, عبداللہ ابن مسعود والی روایت, ابن عباس اور ابن عمر والی روایت, الا بے حدا صلات, یہ تین چیزوں سے اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے, ایک بے زنا بعد احسان, وہ زنا کر دے جبکہ وہ شادی شدہ تھا مرد یا عورت, او بے ارتداد بعد الاسلام, یا ارتداد اسلام کے بعد, اسلام کے بعد مرتد ہونا کافر ہونا, اس میں امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اختلاف ہے, باقی جمہور کے ساتھ امام صاحب کا ایک اختلاف ہے کہ خاتون اگر مرتد ہو گئے اسے قتل کیا جائے کہ نہیں, جمہور کہتے ہیں ہاں قتل کیا جائے, امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں, یعنی مرتد ہو کے وہ کافر ہی بن گئی ہے. مرتد ہو کے یعنی مرتد کا معنی کیا ہے کہ ایک مسلمان تھی کافر بن گئی. کافر بن تو جو ایکچوئل کافر ہے, جو ابھی تک اسلام کا مزہ بھی نہیں چکھ چکی, جو ایکچوئل کافر عورت ہے اس کے متعلق میدان جنگ میں حضور سے کہ حضور نے کہہ دیا والا تقتل النساء, خبردار خواتین کو قتل نہ کریں, تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہاں اس حدیث کی جنرل اپلیکیبلٹی اس حدیث سے متاثر ہوئی ہے. یہ بوڑھا ہے, یہ کمال کا آدمی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں, اگر خاتون مرتب ہو گئی یو ول سینڈ ہر ٹو اے پریزن آن ایدر ٹو ڈائی ہیئر تب ای موت یا سے لا الہ ونس اگین محمد الرسول. ایسے اس آدمی کا کیا کہے گا, ہاں اس بوڑھے کا کمال ہے. فیض صاحب کچھ پیسے آپ نے بہت زیادہ جمع کر دیے ہیں, ٹکٹ خریدے تاکہ چلے جائے ماں بونے تک مزاق پر. کیا کہ اب تک ٹاؤ گے کیا کیا ہے اردو میں, جب چڑیا چھپ گئی کھیت, اب چڑیا چھپ گئی کھیت تو چوری صاحب کہتے ابھی پہلے جمع کر دیں. تو ایک بزنن بعد الاسلام, بزنن بعد الاحسان, او بارتداد بعد الاسلام, اسلام کے بعد ارتداد, او بقتل نفس بغیر نفس, یا ایک آدمی انٹینشنل مرڈر کر دے کسی کا, قتل عمد جسے کہتے ہیں, قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا. کالے مٹھے والا سب. یہ تین چیزیں ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس کے پس منظر میں کسی مسلمان کا قتل جائز قرار دیتا ہے, لیکن وہ پبلک کے لیے جائز قرار نہیں دیتا. دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن اینڈ ڈیکری آف کورٹ کنسرن. آپ نہیں کہ بھائی مرتد ہو گیا بس میں اٹھاؤں وہ قتل کر دوں, نہیں, یو ول ٹیک ہم ٹو کورٹ آف لا کہ بھائی آدمی قتل کر چکا ہے, یہ مرتد ہو چکا ہے, مرتد ہو گیا تو آپ کو حق نہیں کہ آپ تلوار اٹھائے مروائیں, نہیں, لیٹس ٹیک ہم ٹو کورٹ آف لا, گردن اڑا دیں بس. وہاں تو یعنی قانون اگر ہر ایک آدمی ہاتھ میں لے لے تو پھر ریاست تو رہتی نہیں. یعنی یونیورسل, you have become a big and great criminal because you are going to challenge the supremacy and sovereignty of the state. کہ اگر آپ خود ہی تلوار ہاتھ میں لے لیتے ہیں, مرتد ہو گیا جس اسلام نے حکم دے دیا ہے کہ بس دیرتی دادر بھائی, یو آر ناٹ دی اسٹیٹ. اگر ہر ایک آدمی لاہور کے ایک محلے میں حکمران بن جائے تو وہ دیر اسٹیٹ, وہ تو اندھیر نگری ہوگی. کیا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ چیز اللہ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو اس کا, لعلكم تعقلون, تاکہ آپ مسئلے کو جاننے کی کوشش کرو. اللہ کریم نے فرمایا جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے تاکہ آپ میں عقل آ جائے, تاکہ آپ لوگوں میں عقل آ جائے, جبکہ ہم اپنی عقل اللہ کے اس احکام کے مقابلے میں اپلائی کرتے رہتے ہیں. واپس سمجھے, ولا تقربوا مال اليتيم, یہ لسٹ ہے محرمات کی, حرام چیزوں کی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ حلال حرام کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر نہیں رہے. ولا تقربوا مال اليتيم, اور قریب نہ جائیو یتیم کے مال کی, الا بالتی ہی آسن, مگر اس طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے, فار دی پروٹیکشن آف دی ویلفیئر یتیم, کہ اس کے مال کو پروٹیکشن دے دیں, یعنی اس کے قریب نہ جائیے. تو قریب نہ جانے کا یہ معنی نہیں کہ کوئی اس کے مال کو چوری کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ قریب نہ جائیں, تو چورے چور کو کیوں اٹھا کر لے چلیں. تو اس لیے اللہ کریم نے ایگزامٹ کر دیا کہ اللہ بلتی یا احسن, اس کو پروٹیکٹ کرنا یا کی ایمانی ذمہ داری ہے, یتیم خود نہیں پروٹیکٹ کر سکتا اپنے آپ کو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی, مگر اس طریقے سے, ہی آسن ہو جو بہتر طریقہ ہے, حتی تا کہ یبلغ اشدہ, وہ پہنچ جائے اپنی عقل مندی تک, واؤ فل کیلا, اور آپ پورا دیتے جائیے پیمانہ، والمیزانا اور وزن، بالقسط، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. جبکہ آپ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ اللہ کریم نے ایک بات اتا دی کہ مسلمانوں کو بہت بڑا یہ جو لسٹ حرام کی بتا دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیمانے اور وزن کی بات ہے، ٹو دی بیسٹ آف اوور پاور اینڈ پنکچوئلٹی، ہم کیئرفل رہتے ہیں، پنکچوئل رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر غلطی سے کوئی ادھر ادھر آگے چلا گیا پیمانے میں یا وزن میں، تو اللہ کریم نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. آپ مکلف ہیں اپنی طاقت اور بس پر، جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگا اس کا میں بھی نہیں پوچھتا، تو آپ کی خطا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے کسی بھی نفس کو مگر اس کے بس طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اللہ کریم نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ زبان کے متعلق میں کون کون سی بات کروں، کہ یہ نہ بولیں، یہ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، سلانڈرنگ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فلاں نہ کریں، کسی کو بلیم نہ کریں، کسی کو چیٹ نہ کریں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، یہ تو بہت لمبی لسٹ ہوگی. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک جنرل پرنسپل میں رہتا ہوں کہ وہ اعزاز کھولتے ہیں، جب بھی آپ کی منہ کھولے فاضل ہو تو آپ انصاف والی بات کریں، اور انصاف والی بات وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے پیٹھ پر آپ کی مذمت اور برائی بیان کرتا رہے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ لکھنی نے فرمایا تو یہ بھی انصاف کے تقاضے نہیں کہ آپ کونوں کے خلاف کوئی آپ کی بات کو اٹھا کر بطور چغل خوری کسی اور کے پاس پہنچائے آپ پسند کرتے ہیں؟ تو آپ کسی کی بات کو اٹھا کر کسی آپ کے متعلق کوئی آدمی جھوٹ بولے آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کے جھوٹ بولے بس یہ جنرل پرنسپل اللہ کریم نے دے دیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی آپ کوئی بات کریں فَعْدِلُوا، تو انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی کبھار رشتہ داری کے حوالے سے آدمی انصاف کی بجیاں اڑا دیتا ہے، رشتہ داری کے حوالے سے باپ کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بیٹے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، بیوی کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، بیوی شوہر کے لیے جھوٹ بول لیتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا بات آپ نے سچ کرنی، ولو کان ذا قربا، اگر کے متعلق کا شخص جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی آپ بات کریں فَعْدِلُوا، تو آپ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر کے متعلقہ شخص آپ کا رشتہ دار ہو. وَبِعَادِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے پر آپ وفا کیجئے. اللہ کے وعدے پر آپ، اب اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کیا وعدہ لیا ہے؟ وَإِذَا خَذْنَا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا ان تقولوا علی اللہ ان تقولوا یوم القیامت. انا کنا غافلین. آل عمران یا نساء آراف، آراف اس کے بعد آراف، بس اس کے بعد والی سورت جو ہے آراف. یہ دیکھیں اوپر کونے پر آراف لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کیوں؟ سورت نمبر 7 اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. واذ اخذ ربک، اور جب لے لیا آپ کے پروردگار نے من بنی آدم اولاد آدم سے، من ظہورہم ان کے کمر سے، ذریتوں ان کے اولاد نکالے، واشہدہم علی انفسہم اور انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ پر، گواہ بنا دیا، اوکے جسے کہتے ہیں سلطانی گواہ، کیا کہتے ہیں سلطانی گواہ، کالا منا سلطانی گواہ بنا دیا بھائی پر کہ سب کچھ اس نے کہہ دیا ہے، واشہدہم علی انفسہم اور انہیں گواہ بنا دیا ان کے اپنے آپ پر، الست بربکم، اللہ نے ان سے یہ کہلا اور کہا الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں گا آپ کا مطلق الغنان حکمران، ربکم مانا مطلق الغنان، مطلق الغنان حکمران، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ کسی کورٹ میں چھلنگ نہیں کیا جا سکتا، صحیح ہے، تو اللہ کے اوپر کوئی دوسرا کورٹ ہے کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرے، تو اسے کہتے ہیں مطلق الغنان حکمران، الست بربکم، اب مطلق الغنان حکمران مجھے دیکھیے جی، یہ جو تصور ہے مطلق الغنان کہ جب اس کے کسی بات کو کسی کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی رولز اینڈ ریگولیشن، بس وہ آرڈر ہے، کیا آرڈر ہے، تو مینس یو ہیو نو اینی ادر رائٹ اونلی ٹو فالو اینڈ ٹو اوبے اینڈ ٹو سرینڈر، نتھنگ ایلس، الست بربکم، قالوا بلا، انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، شہدنا ہم اعتراف کرتے ہیں، ان تقولوا تاکہ آپ نہ کہہ سکیں یوم القیامت قیامت کے دن، انا کنا عن ہذا غافلین کہ ہم اس تصور سے بے خبر تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے واضح کر دیا آپ اس تصور سے بے خبر تھے، یہ قرآن میں نے بھی دعا دیا، جتنے سارے انبیاء تھے ان تمام نے بھی ساکھ ازل کا وعدہ یاد دلایا، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کو یاد نہیں رہا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر سارے میں نے اس لیے بھی دعا دی کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ کے ارواح نے یہ بات تسلیم کر دی، ایڈمٹ کر دی ہے، آپ کے ارواح نے یہ بات ایڈمٹ کر دی ہے، تو یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ آج کی سبق میں ذکر کر رہا ہے، واپس اپنے سبق پر، وبعاد اللہ اوفو، اللہ کے وعدے کو پورا کیجئے، ذالکم وسواکم بھی، یہی باتیں، وسواکم بھی، حکم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، لعلکم تذکرون تاکہ آپ اپنی وزڈم کو استعمال کر سکیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب یہ جو لسٹ بتا دیا اور ساتھ ساتھ کچھ بنیادی باتیں بھی بتا دی، لسٹ کس چیز کا بتا دیا، حرام چیزوں کا، اور ساتھ ساتھ بنیادی باتیں بتا دی کہ وہ اوفل کے خیانت نہ کریں، مالیاتی خورد برد، کرپشن، بدعنوانی، چیٹنگ، فراڈ، امبزلمنٹ، یہ ساری چیزیں نہ کریں، اوفل کے لیول میزان، اس زمانے میں میرے خیال میں ان لوگوں کے صرف شیطانت کی دو طریقے آتے تھے، جبکہ آج ہزاروں بن گئی ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ امبزلمنٹ نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کرپشن نہ کریں، بدعنوانی نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ڈیفالٹر اپنے آپ کو شو نہ کریں، اللہ رحم فرمائے، ہاں، اور جب بات کریں تو عدل کی بنیاد پر کیا کریں اور اللہ کے وعدے کو فالو کریں، یہ جو باتیں حضور نے کہہ دی، جو باتیں حضور نے کہہ دی تو پھر اسے کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ یہی چیزیں کرنا اور وہ چیزیں نہ کرنا، جو حرام ہے وہ نہ کرنا اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا، اللہ صراطی یہی میرا راستہ ہے مستقیما، جس کی صفت اور کوالٹی یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے، اس راستے کو آپ ملو گے کہاں پہنچ جاؤ گے، ٹوٹن کو لے کر، ٹوٹن کو لے کر کہاں جا پہنچو گے، فائف نارتھ کو لے کر سیکرامنٹو اور سان فرانسسکو پہنچ جاؤ گے، فائف نارتھ کو لے کر سیکرامنٹو پہنچ جاؤ اور فائف ساؤتھ کو لے کر سان ڈیاگو جا پہنچو گے، صحیح، تو یہ صراط مستقیم جو میں نے بتا دیا کرنے اور نہ کرنے کا، اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، وَأَنَّ هَذَا اور یہی راستہ ہے صراطی میرا راستہ مستقیما جو سٹریٹ فارورڈ میرے پاس آ پہنچتا ہے، فَاتَّبِعُوا آپ اسی کو فالو کریں، ایگزٹ نہ لے درمیان میں، فتبعو اسی فری وے پہ آیا کریں, ولا تتبعو سبلا اور دائیں بائیں بہت سارے ایگزٹ ہیں. سبل یہ پلورل ہے سبیل کا, ولا ت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسی دے دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ خط لانا رسول اللہ خطن بعنزتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے میں ایک چھوٹا سا نیزا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتا ہے لوہے کا اتنا سا لگا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک سیدھی لکیر کھینچ لی. اونلی ٹو ٹیل اس تھرو این ایگزامپل اور اے ڈایاگرام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی کہ ان ھذا صراطی مستقیما, یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کو جا رہا ہے صحیح. اور پھر ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لکیریں کھینچی. تو فرمایا والا تب تب ہے اس سے بولیے دائیں بائیں جتنے سارے ایگزٹ ہیں شیطان کی طرف کھلتے رہتے ہیں, یہ سارے ایگزٹ کہاں جاتے ہیں شیطان کی طرف. تو اللہ کریم نے فرمایا ایگزٹ نہ لیں, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, ورنہ فری وے سے بہت دور چلے جاؤ گے, اور چلے جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے, چلے جاؤ گے وہاں تو کیا ہے, فری وے پر لٹنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے, ایگزٹ لے کر کوئی کالے آ جاتے ہیں کیا کر دیتا ہے نہیں, اس کو وہ اندر بیکری میں لے گیا کہہ کے نکالو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ, اور آپ فالو نہ کریں دیگر راستوں کو ورنہ گڑبڑ ہو جاؤں گے, عن سبیلِ اللہ کے راستے سے, ذَلِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِ, یہی حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے آپ کو, لَعَلَّكُمْ, تاکہ آپ لوگ تتقون متقی بن جاؤ اور بچ جاؤ گمراہ سے, متقی بن جاؤ اور تتقون کا معنی ہے تجتنبون عن المعاصی, تاکہ آپ لوگ گناہوں سے بچ جائیں, آپ لوگ شرک سے بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مثال سے بھی ہمیں بات سمجھائی کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما, یہ صراط مستقیم کی مثال دو لمبے لمبے دیواروں کے درمیان ایک ایونیو ہے یا کینین ہے, ایک ایونیو یا کینین بٹوین ٹو ویری ہائی والز جو سیدھا اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے, لیکن جو والز اس کے دونوں طرف لگے ہوئے ہیں, فیہا ابواب مفتحہ, قدم قدم پر دونوں طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس طرف بھی دروازے اس دیوار میں, اس طرف بھی دروازے, علیہا سطور مرخات, اور ان دروازوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں, وراء کل ستر منادی ینادی, اور ہر پردے کے پیچھے ایک آدمی کڑا ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ادھر گھس کے آؤ, دوسرا قدم لے کے اس طرح آواز آئی ادھر گھس کے آؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فوق هذا الطريق منادي ينادي عليكم بالطريق, اور اوپر سے ایک دوسرے آواز دینے والا ہے جو آپ سے کہہ دیتا ہے کہ ان آوازوں پہ کان نہ دھریے سیدھے جاؤ. نبی کریم نے مثال دے دی, اب خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ یہ تو ہے صراط مستقیم, یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں محرمات کی طرف, گناہوں کی طرف, شرک کی طرف, کفر کی طرف, زنا کی طرف, چوری کی طرف, خیانت کی طرف, فراڈ کی طرف, انویزلمنٹ کی طرف, چیٹنگ کی طرف, یہ ساری گندگیاں, بہت سارے دروازے ہیں جو پردے اس پہ لٹکا دیے گئے ہیں, جو پردے حاضی اوامر اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ ولا تقرب الزنا, یہ دروازے میں گھس نہ گھس, ولا تقتل النفس, قتل نہ کرو, ولا تقرب مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, ولا تسرقو, غلا نہ کرو, ولا تاتین بہتان یفترینا, کسی کے خلاف سلانڈرنگ نہ کرو, غیبت نہ کریں, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, ولا تنابذوا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب, یہ کام نہ کرو. یہ پردے, یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر جو اس پہ لٹکا دیے گئے ہیں, اور جو پیچھے منادی کڑا ہے یہ شیطان ہے اور اس کی ذریہ ہے, اس کی لشکر ہے جو قدم قدم پر آپ کو بہکا رہا ہے, قدم قدم پر آپ کو بیکار آئے کہ ادھر آئے ہیں, بڑے مزے ہیں اس طرف, اور اوپر سے جو آواز آ رہا ہے وہ خدا کا ہے, وہ آپ کو باقاعدہ سپروائز کر رہا ہے, وہ باقاعدہ آپ کو جس وقت آپ گناہ پہ چلے جاتے ہیں اور چلنے کا ارادہ کرتے ہیں, فوراً وہ تصور آپ کے ذہن میں اتر جاتا ہے لیکن کبھی وہ تصور آپ کو کنٹرول کر جاتا ہے اور کبھی آپ کا قوت ارادی کمزور ہوتا ہے تو آپ کنٹرول نہیں ہو سکتے, آپ چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی اس مثال سے توضیح کر دی, ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون, تاکہ آپ بچ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, والله خير حافظ. الرحمن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. 155 ثم آتينا موسى الكتاب ثم آتينا موسى الكتاب اور ثم كمان اور ثم آتينا موسى الكتاب اور ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. ثم آتينا موسى الكتاب ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. تماما علی الذی احسن, تماما یہ نعمت کا اتمام تھا, نعمت کا پورا کرنا تھا. تماما علی الذی احسن یہ اتمام تھا, علی الذی نعمت کا اتمام تھا, نعمت کی تکمیل تھی. علی الذی اس شخص پر, احسن جس نے عقیدے اور عمل کو بہترین بنایا تھا. یعنی کتاب جب اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے, اتمام نعمت ہوتا ہے, جن کا عقیدہ صالح ہو اور جن کا عمل صالح ہو. تو اللہ کریم انہیں بطور گفٹ اپنا کتاب بھی دے دیتا ہے. صحیح. ثم ہاں ثم آتینا موسیٰ الکتاب, پھر دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب. اتماماً او تماماً علی الذی, تماماً تماماً کا معنی اتماماً لنعمتنا, تماماً یہ ہمارے نعمت کی تکمیل تھی, ہماری نعمت کی تکمیل تھی. علی الذی اس شخص پر, آسنا جس نے خوبصورت بنا دیا تھا اپنے عقیدے اور عمل کو. وہ تفصیل لکل شیء, اور یہ ڈیٹیل تھا ہر ضروری چیز کی, یہ کتاب ڈیٹیل تھی ہر ضروری امر کی. وہدن اور گائیڈنس تھی, وہ رحمت اور رحمہ. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, تاکہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات پر ایمان رکھ سکیں. پروردگار کا ملاقات لائف آفٹر ڈیتھ, پروردگار کی ملاقات لائف آفٹر ڈیتھ. ہر ایک کو 40 سال کے بعد ملی, ہر ایک کو, کچھ ایکسپشنل کیسز ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام. وہذا کتاب انزلناہ, تو اب اللہ کریم نے فرمایا, دیکھیے مجھے, کہ موسیٰ کو جو کتاب میں نے دے دی تھی یہ ان لوگوں پر اتمام نعمت تھی جنہوں نے اپنے عقیدے اور عمل کو خوبصورت بنا دیا تھا. اور اب اس قرآن کریم کا تذکرہ, کہ یہ تو ایک جنرل پرنسپل ہو گیا کہ کتاب دینا اللہ کی جانب سے اتمام نعمت ہے, کتاب دینا اللہ کی جانب سے اتمام نعمت ہے. تو وہ اتمام نعمت کا تصور تو یہاں اس قرآن کے حوالے سے بھی موجود ہے. اتمام نعمت کا وہ تصور قرآن کے حوالے سے بھی موجود ہے, کہ یہ قرآن کریم بھی اتمام نعمت ہے, لیکن اس میں کچھ اضافی چیز بھی ہے, اس میں کچھ اضافی چیز. تو وہ اضافی چیز اللہ ذکر کر رہا ہے, وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ قرآن کریم کتاب عظیم الشان کتاب ہے. انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے, تو پھر عظیم الشان ہے. مبارکن اور یہ کتاب اور یہ قرآن کریم مبارکن, فل آف بلیسنگ ہے. اور بین بلیسڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, مبارکن, دس بک ہیز بین بلیسڈ, دس بک ہیز بین بلیسڈ. تو اب جو کتاب فل آف بلیسنگ ہوگی تو اٹ مینس کہ جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ برکت ہی حاصل کرتا رہے گا. وہذا کتاب اور یہ قرآن کریم عظیم الشان کتاب ہے. انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے, پھر عظیم الشان ہے, مبارکن اور یہ بلیسڈ ہے اللہ کی جانب سے. عبیدہ جب ہمارا بچے اللہ, مبارکن یہ برکتوں والی کتاب ہے، فتبعوہ اس کو فالو کریں، واتقوا اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ان تقولوا ان تقولوا یہ علت ہے انزلناہ کے لیے کہ ہم نے یہ عظیم الشان کتاب کس لیے نازل فرمائی، یہ عظیم الشان کتاب کس لیے نازل فرمائی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کی ایکسکیوز ختم ہو جائے، بس تاکہ آپ لوگوں کی ایکسکیوز ختم ہو جائے کہ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن کہ یہود کو کتاب دے دی گئی تھی، کرسچینز کو کتاب دے دی گئی، اگر ہمیں بھی دی جاتی تو پھر اللہ دیکھ لیتا کہ ہم کتنے نیک بندے بن جاتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اس کی میں نے ختم کر دی، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ اس لیے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں قیامت کے دن انما کے بعد یہ انزل الکتاب نازل کی گئی تھی کتاب علی طائفتین ان دو امتوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے، وان کنا اور تاکہ ہم تے عن دراستیں ان کی تعلیمات سے لغافلین ہم بے خبر تھے، ہم ان کی کتاب کو سمجھنے والے نہیں تھے، ہم ان کی کتاب کو سمجھنے والے اور ہمیں اپنی طرح کوئی کتاب ہی نہیں دی گئی، ورنہ پھر ہم خالص بلعام ابن باغورا بن جاتے، خالص اولیاء اللہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہ ایکسکیوز ختم کر دی کہ ان کو کتاب دے دی تھی، آپ کو بھی آپ کی زبان میں کتاب دے دی، او تقولو یا اس وجہ سے کہ آپ نہ کہہ سکے قیامت کے دن لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہمیں نازل کی جاتی کتاب لکنا اہدا منہم تو ہم زیادہ گائیڈڈ لوگ ہوتے ان کے مقابلے میں، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ پارسا اور متقی ہوتے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لو جی میں نے دے دیا، ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ، یہ جو اظہر اور چودھری صاحب کی پیار کی کچھ باتیں پوشیدہ پوشیدہ، ہاں یہ آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں، کیا ہوگا یہ کچھ، او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب، یا اس لیے کہ آپ نہ کہہ سکیں لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی، لکنا تو ہم آدھا زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، منہم یہود و نصارہ سے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فقد جاکم بینتم من ربکم، تو یہ لو جاءکم آ گیا ہے آپ کے پاس بینتن واضح بیان میں ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، وہدن اور گائیڈنس ورحمتن اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب، اب کون ہوگا زیادہ ظالم اس شخص سے، کذب بآیات اللہ جو جھٹلائے اپنے پروردگار کے آیات کو، وصدف غنا اور اس سے منہ موڑ لے، سنجز الذین یصدفون اور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون غن آیاتنا جو منہ موڑ لیتے ہیں ہمارے آیات سے، انہیں کیا بدلہ دیں گے، سوء العذاب بدترین پنشمنٹ کا، بما کانو یصدفون اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑ رہے تھے اللہ کی کتاب سے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن کہہ دیتے کہ انہیں کتابیں دے دی گئی تھی، ہمیں عبرانی اور سریانی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو ان کی کتابوں کی زبان تھی ہم ان کی کتاب کو سمجھ نہیں رہتے، ہم ان کی کتاب کو سمجھ، اور اگر ہمیں کتاب دے دی تھی تو پھر اللہ کہہ دیتے کہ میں نے آپ کو کتاب بھی دے دی اور پھر بھی آپ انسان کے بچے نہیں بنے، تو اللہ کریم نے فرمایا فقط جاءکم بینۃ، یہ لو یہ کلی کتاب ہے، ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے سب کچھ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور پیچھے فرمایا کہ اگر اب بھی کسی نے اس کو جھٹلایا تو ہی ول فیس ویری سیویئر کائنڈ آف پنشمنٹ، بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ منہ موڑ رہا ہے اللہ کی آیات سے، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، هل ينظرون، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب کی ڈیمانڈ تھی میں نے دے دی، چوری صاحب کیا تین کی کتاب کی ڈیمانڈ تھی، اللہ کریم نے فرمایا میں نے دے دی، تو تکذیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا ایک ہوتا ہے عمل کا، جو کفار تھے وہ تکذیب کر رہے تھے عقیدے کی، ان کو ان کی پنشمنٹ. جو مسلمان ہے وہ تکذیب کر رہے ہیں عمل کی, جو اٹلا رہے ہیں عملی اعتبار سے اس قرآن کریم کو. ہم مان تو رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے, بلیف ہے ہمارا, لیکن عمل کچھ نہیں کر پا رہے, تو عملی کوتاہیوں کی اپنی سزا ہے. هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه. اب اللہ کریم نے فرمایا کتاب تو میں نے دے دی, یہ پھر بھی انسان کے بچے نہیں بن رہے, تو اٹ مینز کہ یہ اب ڈائریکٹلی فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں. کتاب تو مل گئی پھر بھی انسان کے بچے, تو یہ ڈائریکٹلی اب فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں. ایک بات, یا یہ اللہ کی جانب سے عذاب کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں پھر انسان کے بچے بنیں گے. اللہ کریم نے فرمایا جب عذاب کی نشانی آ جائے پھر تو کسی انسان کو بننا نہیں, پھر میں نے قبول نہیں کرنا, پھر میں نے قبول نہیں کرنا. حال ينظرو نہیں, یہ انتظار نہیں کرتے, یہ نہیں دیکھتے, الا ان مگر اس بات کو, تاتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے, او یاتی ربک یا آ جائے پروردگار ڈائریکٹلی ان کے پاس اور انہیں کہہ دے کہ یہ میری. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا اب صرف ایک ہی بات رہ گئی, کیا ایک ہی بات رہ گئی کہ یا میں خود ان کے پاس پہنچ جاؤں یا جبریل امین ہر ایک کے گھر میں آ کے دستک دے دے, میل مین کی طرح, میل مین کی طرح کہ یہ جی خط آ گیا ہے اللہ کی جانب آپ کے شخصی نام پر, پرسنلی آپ کے نام پر لکھا گیا ہے, کنفیڈینشل ہے اور پرسنل, پرسنل اینڈ آبلیک کنفیڈینشل یہ ہے آپ کے نام, اور یہ آپ کے نام پر. اللہ کریم فرماتے بس ایک ہی بات رہ گئی کہ پرسنل کانفیڈینشل ہر ایک کے نام فرشتہ ایسا بھی نہیں کہ ہوا میں آتا رہے, نہیں فرشتہ ڈائریکٹلی ہر ایک آدمی کے پاس پہنچ جائے. یہ جی پرسنل کانفیڈینشل ہے, یہ جو محمد کو جو کتاب دے دی گئی اس پر ایمان لائے. جی ایک بات یہ رہ گئی اللہ کریم فرما, اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ میں خود آ جاؤں گرینڈ اہل میں, اللہ کریم فرماتے کہ میں خود آ جاؤں, اور تیسری بات وہ اس سے زیادہ غصے والی کہ وہ یاتی آباد و آیات رب ہے, یا تیسری بس اس چیز کی انتظار ہے کہ اللہ کی عذاب آ پہنچے. چوری صاحب بڑی زوردار بات ہے, لیکن آدمی کا دل دماغ متوجہ ہو تو اس کے زور کو جانتا ہے. صحیح ہے کہ بھائی رولز اور قوانین تو یہی ہیں, اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے, کیا ایک ہی بات رہ جاتی ہے, وہ یہ ایک ہی بات رہ جائے کہ آئی آر ایس والے ڈائریکٹلی اس کے گھر پہنچ جائیں, یا کلنٹن خود اس کے گھر پہنچ جائے, یا پھر آئی آر ایس کے فرشتے ہتھکڑیاں لا کے اس کے گھر پہنچ جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا تو یہ کہ فرشتے ڈائریکٹلی ان کے گھر آ جائیں, یا میں خود آ جاؤں, یا بس پھر تیسری بات ہے عذاب. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه. حل ينظرون یہ نہیں دیکھتے یا انتظار نہیں کرتے, الا ان مگر صرف اس ایک بات کی, تاتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے, او یاتی ربک یا آ جائے ان کے پاس پروردگار خود بخود, او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائے اس کے پاس بعض نشانیاں اپنے پروردگار کی جو عذاب کی نشانیاں ہیں. یوم یاتی بعض آیات ربک اور اس دن جب آ جائیں گی بعض نشانیاں عذاب کے آپ کی پروردگار کی جانب سے, لا ينفع نفسا ایمان ہوا اسی دن کسی نفس کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا. اس دن تو ایمان قابل قبول نہیں, اس دن ایمان قابل قبول, لا ينفع نفسا ایمان ہوا نفع نہیں دے سکے گا کسی نفس کو ایمان ہوا اس کا ایمان, لم تکل آمنت من قبل جو عذاب کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو. تو عذاب کے وقت ایمان یہ کسی کے فائدے کی بات نہیں, عذاب کے وقت ایمان یہ کسی, تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ حالت غرغرہ, حالت غرغرہ, غرغرہ مین جب یہاں تک پہنچ جائے روح, جیسے حالت غرغرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً روح یہاں تک پہنچ گئے, اور یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا خصوصاً عورتیں دیہات میں پنجاب کے دیہات, انہیں بڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے اس میں, جب مریض اس طرح غرغر شروع کر دیتے تو وہ جو خواتین ہوتی ہیں بوڑھی ان کو بڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے, تو فورا شروع کر دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول, انہیں سمجھ آ جاتی کہ بس مسئلہ ختم, ناؤ دی جاب از ڈن. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا تو حالت غرغرہ اسی وقت نہ ایمان قبول ہے اور نہ کفر قبول ہے, حالت غرغرہ میں اگر کوئی آدمی کافر ہو اور ایمان لائے, اللہ وہ ایمان قبول نہیں کرتا, ادروائز پہ فرعون کا قبول کر دیتا. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لاتا رہا کہ نہ لاتا رہا, وہ تو چیخ و پکار کرتا رہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ کہہ رہا تھا آمنت, میں مان چکا ہوں, انہ لا الہ الا الذی, کہ نہیں ہے کوئی دوسرا معبود سوائے اس معبود کے جسے بنی اسرائیل پوجا کر رہے ہیں, جس کی عبادت بنی اسرائیل, وانا من المسلمین, میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والا. اللہ کریم فرماتے الان اب, قرآن کریم کے الفاظ ہیں کیا, الان اب, الان نہیں کہا, الان نہیں, الان, وہاں پہ ممدود حمزہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے, اب نہیں, اس طرح نہیں کہتے, اگر الان ہوتا تو کہاں کہتے اب, اس بات میں زور نہیں, الان اب, بات میں اللہ کریم نے فرمایا اب, یہ مطلب بیان کریں گے. اچھا اور کفر قبول نہیں ہوگا, میز کہ اگر کوئی مسلمان اس حالت میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو قاری صاحب کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ یہ آدمی مرتد بن چکا ہے, میں نے اس کی جنازہ نہیں پڑھنی. نہیں, حالت غرغرہ میں جب ایمان قبول نہیں تو کفر بھی قابل قبول نہیں, یہ دوسری بات. اور تیسری بات, ہاں زبان سے کوئی الفاظ ہو جاتے ہیں. اچھا یعنی مثلاً بعض اوقات ہم حماقت کر دیتے ہیں کہ حالت غرغرہ میں اس آدمی سے کہہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ لو اور وہ کہ میں نہیں پڑھتا. بھائی خدا کے بندے, اس لیے شریعت نے ہی ناجائز قرار دیا ہے کہ آپ حالت غرغرہ میں کیجیے, نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو, بس آپ خود ہی اس کے سامنے پڑھتا رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد, کیونکہ وہ جو احوال فیس کر رہا ہے آپ کو تو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کے آدمی اس کے سامنے کیا پوری چل رہی ہے, اس کے سامنے کیا مووی چل رہی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ مالک ابن دینار رحمہ اللہ, وہ جب مر رہے تھے اور بہت سارے اس کے ہزاروں شاگرد اور ہزاروں ڈسائپلز اور مرید سامنے بیٹھے تھے, صحیح, تو ایک مرید بیوقوف وہ اس سے کہتا کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیں, کلمہ پڑھ لیں, تو وہ اس طرح منہ موڑ لیتا, تو اس طرف وہ آ جاتا دوسرا مرید, تو وہ کہہ دیتا کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیں, اس نے کہا نہیں, اس طرف کر دیتا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, صحیح, تو اس طرف کر دیتا, نہیں. وہ لوگ حیران تھے, اتنے ولی آدمی یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی یہ کیفیت پھر تبدیل ہو گئی, یعنی پھر وہ اس حالت سے ذرا واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت شکر اللہ نے مہربانی فرمائی, آپ واپس آغوش میں آ گئے, ورنہ ہم تو سمجھ چکے تھے کہ گئے. میں کہا کیوں گیا؟ میں کہا ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لے اور آپ کہتے کہ نہیں. اس نے کہا مجھے تو آپ کی باتوں کا کوئی پتہ نہیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو اس نے کہا آپ یہ جو نہیں کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ میرا تو شیطان کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار کہہ دیں کہ اللہ کے بہت سارے شرکا ہیں تو میں کہہ رہے تھے کہ نہیں, تو وہ ادھر آ جاتا کہ بھائی کہ ایک ساتھی کو تو مانے, تو میں کہتا نہیں, تو وہ ادھر آ جاتے کہ چلو اگر ایک کو نہیں مانتے 50% کسی کی شراکت کو تو مانے, تو میں کہتا کہ نہیں. تو اس کے سامنے وہ مووی چل رہی تھی اور یہ لوگ اپنا رشتے شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ حالت غرغرہ میں آپ کسی سے کہیں گے کلمہ پڑھیں, بس خود پڑھتے رہے اس کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد, کیونکہ اس کے سامنے کوئی دوسری مووی چل رہی ہے. لازم میں آئی, جہاں تک توبہ کا مسئلہ ہے تو توبہ قبول ہے کہ نہیں, اس میں علماء کے دو موقف ہیں. بعض علماء کا موقف ہے کہ اگر ایمان اور کفر قابل قبول نہیں تو توبہ بھی اس حالت میں قابل قبول نہیں, اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت, وليس التوبة للذين يعملون السيئات, کہاں ہے, شاذی نے التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب. تفوض للذين يعملون السوء بجهالة. الذين يموتون وهم كفار. ورني سنة نور نملاوي نموثر دور وقت نشتري چلو خمات ہو رہے. انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ کریم فرماتے ہیں انما التوبۃ للہ, انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ, وہ توبہ جس کا قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا توبہ ہے, یعملون السوء بجہالۃ, جو ایک گناہ کر دیتے ہیں نا سمجھی میں, ثم یتوبون من قریب, اور فوراً پھر توبہ کر لیتے ہیں. تو اس توبے کی قبولیت میں نے لازم کر دیا کہ میں قبول کر لوں گا, کیونکہ اس آدمی کا رکعت صاف ہے, رکعت صاف ہے, نہ سمجھی سے اس سے ایک گناہ کر. اذا ادرک الموت, تا آ کے اسے موت آ جائے تو وہ کہہ رہتا انی تبت الان, کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ایک موقف ان علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ حالت غرغرہ میں توبہ بھی قابل قبول نہیں قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے, قرآن کریم کی, جبکہ باقی علماء دوسرا گروہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ لوگ جن کا رکعت صاف ہے اور کچھ محدود قسم کے گناہ ان سے ہو چکے ہیں, محدود قسم کے گناہ ان سے, اور وہ حالت غرغرہ میں توبہ کر لے تو امکان ہے کہ توبہ قبول ہو جائے. کیا ہے کہ لازم نہیں ہے, امکان ہے, پاسبلٹی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے. اپنے سبق پہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك, یا آ جائے بعض نشانیات کے پروردگار کی, یوم یاتی, اس دن جب آئے گی بعض نشانیاں آپ کے پروردگار کی, لا ينفع نفس الایمان, تو نفع نہیں دے سکے گا کسی نفس کو اس کا ایمان, لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو, او کسبت فی ایمان خیرا, یا اپنے ایمان کے حوالے سے اس نے خیر کا کوئی عمل نہ کیا ہو. تو اب ان آیات سے کیا مراد ہے, ان آیات سے کیا, یوم یاتی بعض و آیات ربک, تو انڈیویجول کے لیے آپ لکھیں کہ ہر انڈیویجول کے لیے ان آیات سے مراد حالت غرغرہ ہے, کہ جب آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں. حالت غرغرہ میں بہت ساری نشانیاں آ جاتی ہیں, شیطان وہ بھی ویزیبل شیپ میں اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, فرشتے وہ بھی آ جاتے ہیں, رحمت کے یا عذاب کے کیس میں بھی, جنت اور جہنم کا ایک ماڈل بھی اسے دکھا دیا جاتا ہے, حدیث میں آیا ہے, جنت اور جہنم کا ایک ماڈل بھی اسے دکھا دیا جاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ دیکھیے اگر آپ انسان کے بچے بنتے تو یہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے آپ کو, یہاں چلے جاتے, لیکن آپ انسان کے بچے نہیں بنے تو یہ دوسری چیز, یہ اڑتے ہوئے, یہ اڑتے ہوئے آگ کے تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ پہنچنا ہے. اگر کیس دوسری نوعیت کا ہے تو اسے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو توفیق دی صالح عقیدے اور صالح عمل کی, اس قسم کے دہکتے ہوئے آگ سے آپ بچ گئے, یہ دیکھیں, اور اللہ کریم نے آپ کے لیے یہ جنت. تو یہ ہے وہ آیات پروردگار کی جو ہر انڈیویجول دیکھ لیتا ہے حالت غرغرہ میں, ہر انڈیویجول دیکھ لیتا ہے حالت غرغرہ میں. تو بعض الآیات سے کچھ مفسرین نے وہ مراد دیا ہے, اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد لیا جو حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بڑے بڑے علامات بیان فرمائے, کیا قرب قیامت کے بڑے بڑے علامات بیان فرمائے, خروج المہدی کہ حضرت مہدی آئیں گے, وہ خروج المسیح الدجال دجال آئے گا, وہ خروج المسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ آئے گا, وہ طلوع الشمس من مغربها, اور وہ طلوع الشمس من مغربها کے یونیورسل سسٹم جس انداز سے جا رہا ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا, یہ ریورس گیئر لگائے گا, یہ یونیورسل سسٹم ہے سورج اور چاند اور تاروں کا, یہ ریورس گیئر لگائے گا. تو عموماً سورج یہ تو یہاں سے آتا ہے, یہاں سے آتا ہے, اس طرح آتا ہے, صحیح, اسی دن یہاں سے آ جائے گا, وہاں پہ جا کر پھر واپس آ جائے گا. تو طلوع الشمس من مغربها, تو اب یونیورسل سسٹم جب ڈسٹرب ہو گیا, اٹ مینز کہ جس طرح انڈیویجول کے جان نکلنے کے وقت کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہوتا, تو کائنات کا جان نکلتے وقت بھی کسی کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی مینز کہ یہ سورج جو اس طرف سے واپس آ گیا, مینز کے نظام ہیز بین ڈسٹرب, کہ کائنات کا نظام وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو گیا, اور مینز کہ اب کائنات کی اور تکوین کی جان نکل رہی ہے, کائنات کی روح وہ نکل رہی ہے, مینز کہ کائنات اب وہ تتر بتر ہو جائیں گے. تو جس طرح انڈیویجول کے جان نکلتے وقت کوئی توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا, اسی طرح کائنات کا جان نکلتے وقت بھی کسی انسان کا توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہی سے ایک پورا انسان معبود یوم یاتی بعض آیات ربک, یوم یاتی بعض آیات ربک, جب آئیں گے بعض نشانیات کے پروردگار کی, لا ینفع نفسا ایمان ہوا تو نفع نہ دے سکے گا کسی نفس کو اس کا ایمان, لم تکن آمنت من قبل, جو ایمان نہیں لا سکا ہو اس سے پہلے وہ کسبت یا عمل نہ کر چکا ہو اپنے ایمان میں خیر کی, قل آپ کے دیجئے انتظرو انتظار کرتے رہیے, انا منتظرو ہم بھی اسی وقت انتظار کرنے والے, تو یہ وار نہیں ہے کہ بس آپ انتظار میں بیٹھے رہے ہیں, وہ اچھے دن آ رہے ہیں آپ کے, انتظرو ان معکم منتظرو. ان الذین فرقوا دینہم, تاکیک وہ لوگ, فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کی تفریق کر دی, فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقوں میں تقسیم کر دیا, وکانو شیعاً, اور تھے وہ متعصب قسم کے احزاب, تو وہ متعصب قسم کے گروہ, شیعہ مین گروہ, وکانو شیعہ, اور وہ ہو گئے گروہ میں تقسیم, لست منہم فی شیء, نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ان کے ساتھ, انما امرهم الی اللہ, بات یہ کہ ان کا معاملہ اللہ کے جانب ہے, ثم ینبئهم, پھر اللہ انہیں خبر دے دے گا, بما کانوا یفعلون, اس عمل کی جو وہ کرتے رہے اپنے زندگی میں. تو ان الذین فرقوا دینہم, حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افترقت الیہود 71 فرقہ, کہ یہود یہ 71 سیکٹس بن گئے تھے, کتنے 71, وافترقت النصارى 72 فرقہ, اور کرسچین یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے, وستفترق امتی 73 فرقہ, میری امت 73 بیسک سیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے 73, اور حضور پاک نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جہنم سے بچ جائے گی, وہی الناجیہ, اور وہ نجات پانے والا فرقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا, وہ من ہم یا رسول اللہ, یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے یہ کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی, یہ اس راستے پر چلنے والے ہیں جس راستے پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں. یہ آپ لکھ کے حدیث, افترقت الیہود 71 فرقہ, وافترقت النصارى 72 فرقہ, وستفترق امتی 73 فرقہ, کلہم فی النار الا واحدہ. الذین فرقوا دینہم, تاکیک وہ لوگ, فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, فرقوا دینہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اور اگر آپ وہ ابجد کا حساب لگا دیں, ابجد کا, ابجد کے حساب کو جانتے ہیں نا, ابجد والے حساب کو نہیں جانتے, کیا کیا جانتے ہیں, سندھ کو جانتے ہیں آپ, اچھا, تو ابجد یہ علماء نے کچھ حساب لگا دیا ہے, حروف کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں, حروف اور جو الفابیٹس ہیں اس کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں. تو ایک لفظ ہے حسد, ہا سین دال جلس, حسد, تو حسد اسی کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے 72. اب دے دیں مجھے, میں آپ کو دیتی ہوں, پھر آپ قاری صاحب سے لکھی سیون ایٹ دیکھیں قاری صاحب سے کہ یہ دیکھیں ابجد حوز حتی کلمن صافز قرشت سخز وزا, تو ہر ایک کلمہ کی اپنی ویلیو ہے, اپنی قیمت ہے. حسد کے تین کلمات ہیں ہا سین اور دال. ہا کی قیمت ہے 8 اور سین کی قیمت ہے 60 اور دال کی قیمت ہے 4 تو 72. کہ جو فرقے بنتے ہیں وہ حسد سے اور تعصب سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ حسد سے بنتے ہیں, جیلسی سے بنتے ہیں. وہاں دین مقصود نہیں ہوتا. کیا مقصود ہوتا ہے؟ بغیان بینہم, قرآن کریم جگہ جگہ جو یہود کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے. کس وجہ سے؟ بغیان بینہم. کس وجہ سے؟ مفاد و عناد کے حوالے سے. اور حسد پیدا ہو جاتی ہے مفاد سے یا عناد سے. حسد پیدا ہو جاتی ہے مفاد سے یا عناد سے. ان الذین فرقوا دینہم, تاکی کو لوگ فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. وکانو شیعن, اور وہ ہو گئے تھے گروہ. لست بنم فی شین, نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ان کے ساتھ. انما بات یہ امروم ان کا معاملہ سپرد اللہ, اللہ تعالیٰ کے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ خبر دے گا ان کو بما كانوا يفعلون, اس عمل کے جو وہ کرتے رہے. من جاء بالحسنة, من وہ شخص جا بالحسنہ جو لے آئے ایک نیکی, فلہو عشر امثالہا, اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا. ومن جا بالسیئۃ, اور جو کرے گیا ایک برائی, فلا یجزا الا مثلہ, اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر یک بیک. برائی کرے تو ایک برائی کا ایک ہی سزا, اور نیکی کرے تو ایک نیکی کے 10. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل آپ کے دیجئے, اِلَّنِي اَدَانِي, تحقیق میں گائیڈ کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پروردگار نے. اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم, صراط مستقیم کی جانب. دین القیم, کون سے صراط مستقیم؟ ٹوٹین فری وے, کفایہ فری وے نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صراط مستقیم دین القیم, یہ جو سیدھا کرنے والی دین پیغمبر لے آیا ہے, اس کا معنی ہے صراط مستقیم. دین القیم, یہ سیدھا کرنے والا دین, ملت ابراہیم, جو ابراہیم کی ملت ہے حنیفن. ابراہیم کی ملت ہے حنیفن, حنیفن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوتیت الملہ السمحہ السہلہ البیضاء. اوتیت الملہ السمحة السهلة البيضاء, مجھے دیا گیا ہے ملت, دین, سسٹم. السمحة, سماحت والا دین. السهلة, سہولت والا دین. البيضاء, چمکتا ہوا دین. مجھے دیا گیا ہے فیاضی اور جنراسٹی والا دین. السهلة, آسانی والا دین. البيضاء, چمکتا ہوا دین. فرمایا وہو دین ابی ابراہیم, اور یہی دین میرے باپ ابراہیم کا دین ہے. پھر کٹا ہو گیا, بکرا میں نہیں رہے, ان کا کٹا ہو گیا. حنیف, دیٹ واز اے ٹائٹل آف دی دین آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو صفات حضور پاک نے اپنے حدیث میں اتنے طویل بیان کر دیے. ان تمام صفات کے لیے ایک ٹائٹل تھا اس زمانے میں, ہوتا حنیف. یہ تھا, یہ ہمارے حنیف نہیں, یہ ابراہیم والے حنیف. اچھا, ملت ابراہیم حنیفہ, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت حنیفہ, جس کی ٹائٹل کی کیا حنیف, اور حنیف کی وہ تین نشانیاں, السمحة جنراسٹی, السہلة سہولت, البیضاء چمکتا ہوا. السمحة کا معنی یہی ہے کہ اس میں یونیورسل جسٹس اور پبلک ویلفیئر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے. آپ لکھیں کہ حضور نے جب اس ملت کی صفت بیان کر دی سمحة, تو اٹ مینس کہ یونیورسل جسٹس اور پبلک ویلفیئر یہ اس دین کے روح میں موجود ہے. یونیورسل جسٹس اور مفاد عامہ یہ اس دین کی روح میں موجود ہے. اور السہلہ کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں, سہلہ کا معنی ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. اور البیضاء چمکتا ہوا میز کہ شرک اور بدعت کی کوئی گنجائش نہیں اس میں. اگر آپ نے کوئی ادنا سی شرک لگا دی یا کوئی ادنا سی بدعت کو نتی کر دیا تو وہ کالا دار دور سے نظر آ جائے گا کہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس پہ کالا داغ بڑی دور سے نظر آتا ہے, سفید کپڑے پہ کالا داغ دور سے نظر آتا ہے. حضور پاک نے فرمایا البیضاء ایسا چمکتا ہوا ہے, آپ بدعت کا ارتکاب کریں گے لوگ سمجھ جائیں گے بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو پیر صاحب نے جو سلسلہ شروع کر دیا اس چیز کا دین سے. وما كان من المشركين, اور نہیں تھے ابراہیم مشرکین میں سے. قل آپ کے دیجئے, ان صلاتی کہ میرے بدنی عبادت, و نسکی اور میرے مالی عبادت, و محیایا میری لائف, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین پروردگار کے لیے جو سارے مخلوق کا رب ہے. تو بدنی عبادت اللہ کے لیے, مالی عبادت اللہ کے لیے, زندگی آپ کی اللہ کے لیے اور موت آپ کی اللہ کے لیے. تو زندگی آپ کی اللہ کے لیے مینز کہ آپ نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرنا, ادروائز آپ نے لائف کا وہ لمحہ کسی اور کو دے دیا. یہاں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی جہاں, تو امانت ہے اللہ تعالی کی اور آپ نے کسی اور کی جیب میں ڈال دی. مے بی اونلی اے سنگل سیکنڈ, لیکن وہ سنگل سیکنڈ وہ بھی کس کی امانت تھی؟ اللہ کی. آپ نے کس کے کھاتے میں ڈال لی؟ شیطان کے کھاتے میں. کہ اللہ کے اور مماتی میرا موت, یہ بھی اللہ کے لیے مین. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ جب موت آپ پہ آ جائے تو آپ سر تا پا اور فرام اے ٹو زی اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں. موت آپ پہ ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ آپ سر تا پا اسلام کے رنگ میں رنگے ہو. تو مینز اب ہمیں پتہ نہیں کہ موت کس وقت آنی ہے. آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ آپ کی موت کب آئی؟ نہیں پتا. تو اٹ مینز کہ ایوری سنگل سیکنڈ آپ نے موت کے لیے تیار ہونا اس حوالے سے کہ میں 100% اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں, کیونکہ پتا نہیں کہ ابھی ایک سیکنڈ بعد آتی ہے, ایک منٹ بعد آتی ہے, ایک سال بعد آتی ہے, 10 سال بعد آتی ہے, 60 سال بعد آتی ہے, 100 سال بعد آتی ہے, پتا ہے نہیں. تو مینز کہ اینی ویئر ایوری ویئر اینڈ ایوری ٹائم یو مسٹ بی اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے. قل آپ کے دیجئے, ان صلاتی میری بدنی عبادت, و نسکی اور میرے مال عبادت, و محیایا میری زندگی, و مماتی میری موت, للہ یہ سارے اللہ تعالی کے لیے, رب العالمین جو سارے مخلوقات کا پروردگار ہے, لا شریک لہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا, و بذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, وانا اول المسلمین اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اس لیے کہ پیغمبر ہر دور کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے. ہر دور میں پیغمبر سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جس ماحول میں پیغمبر کو بھجوایا جاتا ہے وہاں سب سے پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. ہاں وہ کیوں نہیں ہے, وہ تو بنیادی مسئلہ ہے, وہ تو بنیادی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں علت الکائنات. کیا کہتے ہیں؟ علت الکائنات, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ساری دنیا کے لیے ایسی ہے جس طرح مصدر کا تعلق دیگر فارمز آف ورب کے لیے ہے. فار ایگزامپل اردو میں ایک مصدر ہے جانا, کیا دوسرا مصدر ہے کرنا, پینا, کانا, اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. پھر اس سے مختلف فارمز, وہ گیا, وہ جاتا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آ گیا, وہ بیٹھ گیا, وہ کھڑ گیا. اب یہ ہے فارمز. یہ سارے فارمز کہاں سے نکلے؟ مصدر سے. یہ سارے فارمز کہاں سے نکلے؟ مصدر سے. اب ایک مسئلہ کہ پہلے استعمال کلام میں مصدر کا ہو رہا تھا یا دیگر فارمز کا ہو رہا تھا, تو گرامر کے اصول نہیں تھے، گرامر کے کوئی اصول نہیں اور زبان چل رہی تھی، گرامر کے کوئی اصول نہیں تھے اور زبان چل رہی تھی، سارے سیغے ماضی کے، مستقبل کے اور فلاں کے اور فلاں کے یہ استعمال ہوتے رہے. بعد میں علماء نے دیکھ لیا کہ ان تمام کا کوئی مشترک فاؤنٹین ہے، ان تمام کلمات کا کوئی مشترک فاؤنٹین ہے، تو انہوں نے وہ مشترک پر پیا، پی رہا ہے، پیتا ہے، پی رہی ہے، پیتی ہو، اس کا کوئی مشترک ہے ایک فاؤنٹین، جو اس قسم کے سارے ڈفرنٹ فارمز اسی سے نکل. ہمارے استاد تھے عبداللہ صاحب، ہمارے استاد تھے، ہمیں فارسی پڑھاتے رہے، تو وہ کہتے تھے کہ آمدن آنا آید مزارے، کردن کرنا کند مزارے، کردن اور کرنا اور کند مزارے. تو یہ گرامر، گرامر مینز یہ بعد میں مرتب ہو گیا، زبانیں پہلے سے موجود تھی، گرامر کے قواعد بعد میں مرتب ہو، اور گرامر ہی کی شاکار ہے مصدر کی پہچان، گرامر ہی کی شاکار ہے کیا مصدر کی پہچان. اب آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے فارمز اس مصدر سے نکلے ہوئے ہیں، اس میں جبکہ مصدر ان ایگزسٹنس سب سے بعد میں آیا ہے. سو اس دی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات سارے اسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بطور مصدر سب انبیاء سے آخر میں پیدا ہو چکے ہیں. ابھی بات ذہن میں آگئے، یہ ملا عبدالغفور نے شرح جامع کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، نیچے لکھ لا شریک لہ وبذلک امرت، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل آپ کے دیجئے غیر اللہ ابغی ربن، آیا بغیر اللہ تعالی کے ابغی میں طلب کروں ربن کوئی دوسرا مشکل کشا، وہ رب کل شئ، حالانکہ یہی اللہ تعالی وہ مالک تمام چیزوں کا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ولا تکسب، اور کوئی عمل نہیں کرتا، کل نفس، ہر ایک نفس، الا علیہا، مگر اس عمل کا ریفلیکشن اسی کے اوپر پڑنا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ولا تزر اٹھا نہ سکے گا وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے نفس کا. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر آپ کے پروردگار کی جانب آپ کا ریٹرن ہے. فینبئکم، آپ کو اطلاع دے دے گا، بما کنتم فی تختلفون، ان چیزوں کے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو نمائندے زمین میں، اپنے نمائندے، خلائف یا اپنے اپنے پریڈیسیسر کے نمائندے. ہر ایک بچہ یہ اپنے باپ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے مشن میں، اس کے پراپرٹی میں، اس کے گھر میں، ساری چیزیں کس کو مل جاتی ہیں؟ بچے کو. تو ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم آ گئے دنیا میں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچے آ جائیں گے، تو تمام انسان ایک دوسرے کے خلیفے ہوتے ہیں، تمام انسان ایک دوسرے کے سکسیسر ہوتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعلکم، جس نے بنا دیا ہے آپ کو، خلائف الارض، سکسیسر اور خلیفہ زمین میں. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اونچا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض دیگروں پر، درجات، درجات کے اعتبار سے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان کر سکے آپ لوگوں پر، فیما آتاکم، اس نعمت میں جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. تو فیما آتا کو، وہی تین چیزیں ہیں، وہی تین چیزیں ہیں، ایک باڈی سٹرکچر یا بدنی قوا، اور دوسری ذہنی صلاحیت، اور تیسرے مادی وسائل، الصلاحیت الدماغیہ، القوا البدنیہ، اور تیسرا الوسائل المادیہ. کہ دماغی صلاحیت اللہ کریم نے 66% کو دے دیا ہے، فلاں کو نہیں دیا، تو اللہ کریم دماغی صلاحیت میں اس آدمی کو ٹرائل کر رہا ہے، اسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے. دوسرے کو بدنی قوتیں دے دی ہیں، تو اسے وہاں ٹیسٹ کر رہا ہے، اور تیسرے کو مادی وسائل دے دیے ہیں، تو اسے وہاں ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ دماغی صلاحیت والا، یہ مادی وسائل والے کا محتاج ہے، یہ مادی وسائل والے کا. فار ایگزامپل، اب دماغی صلاحیت ہے اس کی ایکسپیرینس ہے ذیشان کی، کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس وہ لانچ کر دے، لیکن فار ایگزامپل اس کے پاس اس کے لیے وسائل مادیہ نہیں ہے، تو یہ محتاج ہے اپنے دماغی صلاحیت اور ایکسپیرینس ہنتی کے باوجود، یہ محتاج ہے ایک ایسے بیوقوف سرمایہ دار کے جس کے پاس کوئی عقل نہیں، لیکن کیا کریں، ڈھیر سارے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، صحیح ہے. اب ڈیڑھ سارے پیسوں والا سرمایہ دار, اس کے پاس پیسے ہیں ڈیڑھ سارے پہ, اسے کام کرنا نہیں آتا تو وہ محتاج ہے. پھر اس ذیشان کا فار ایگزامپل, یہ جس کے پاس $5 بھی نہیں لیکن اس کے پاس دماغی صلاحیت یا ایکسپیرینس ہے, تو رفع بازوں فوق انداز درجات کا معنی یہ کہ ہر انسان کو اللہ کریم نے ایک انڈیویجول سٹیٹس دے دیا ہے جس سٹیٹس کے حوالے سے کچھ لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں. بات ذہن میں آ رہی آتی, بات ذہن آ رہی چوئی صاحب. وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَعْلَىٰ وَذَاتِ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, جس نے بنا دیا ہے آپ کو سکسیسر زمین میں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فوق بعض درجات, اور اونچا کر دیا ہے آپ کو ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ آپ کا ٹیسٹ کر سکے اس نعمت میں جو آپ کو دے دیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ, اب یہ سورت کے اختتام میں وارننگ اور بشارت, انذار اور تفسیر دونوں. اِنَّ رَبَّكَ صَرِيحُ الْعِقَابِ, آپ کا پروردگار بہت جلدی عذاب دینے والا ہے, تو یہ وار نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور آپ کا پروردگار وہ بخشنے والا اور مہربان ہے, تو یہ بشارت ہے. تو خلاصہ سورہ انعام کا, سورہ انعام کا خلاصہ. ابن عباس نے فرمایا کہ پوری کی پوری سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. نبوت پر 12 سال کچھ ہسٹری آپ نے ایلیمنٹری میں پڑھ لی, پھر اس سے بڑھ کر کچھ ہسٹری آپ نے مڈل کلاس میں پڑھ لی, تو ایک جی کے ساتھ ادر سبجیکٹ. تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو اپنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وآناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. کسی روایت سے اس کے نزول کا زمانہ معلوم نہیں ہو رہا, لیکن مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ بھی بعین ہی وہی ہے جس زمانے میں سورہ انعام نازل ہوئی تھی. اور سورہ انعام کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ تقریباً 12 سال گزر گئے تھے مکہ معظمہ میں, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا تھا, حضرت ابو طالب جو آپ کے سپورٹر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کو انکریج کرتی رہی گھر کے اندر, وہ دونوں وفات پا چکے تھے. تو گھر کے اندر اور گھر سے باہر کوئی سپورٹر نہیں رہا, اور جو وہاں کے چیفز تھے وہ ان کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. تو یہ ہجر کے قریب کا زمانہ ہے. اس سورت کا مرکزی موضوع وہ یہ ہے کہ اس پیغمبر پہ ایمان لائیں, اور مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو ذرا سنیے تو ضرور کہ یہ جو روش آپ لوگوں نے اپنائی ہے, یہ سابقہ امتوں نے جب یہ روش اپنائی اپنے پیغمبروں کے ساتھ تو ان کا کیا حشر ہوا. تو اس سورت کے اندر نوح کا واقعہ, ہود کا واقعہ, صالح کا واقعہ, لوط کا واقعہ, شعیب کا واقعہ اور موسیٰ کا واقعہ ذکر ہے. تو یہ ذرا دیکھیے کہ یہی روش جو آپ نے اس پیغمبر کے ساتھ اپنائی ہوئی ہے, یہ روش جو ان اقوام نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اپنائی تو پھر ان کا کیا ہوا انجام ذرا دیکھیے. اور زیادہ تر خطاب یہ تو اہل مکہ کے ساتھ ہے, مینز مشرکین کے ساتھ. جب ہم اہل مکہ کہتے ہیں تو اس سے مکہ سٹی مراد نہیں ہوتی, اہل مکہ وہ چیف ٹین تھے شرک کے, یعنی مشرکین سے خطاب ہے. لیکن ایک جگہ اہل کتاب کے ساتھ بھی خطاب کیا گیا ہے, یہود اور نصارہ کے ساتھ, اور ایک جگہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے, جس سے ہم یہ گیس کر لیتے ہیں کہ یہ زمانہ ہجرت کے قریب کا زمانہ تھا. اور چونکہ یہود کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد منافقت اختیار کرتے ہوئے یہود کا کیا حشر ہوا. اور سورت کے آخر میں صحابہ کرام کو تبلیغ و دعوت کی حکمت سمجھائی گئی ہے کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں آپ کو چھیڑتے رہیں گے تاکہ آپ کو غصہ دلا سکیں, یا تو غصہ ہو کے آپ یہ کام چھوڑ دیں یا کم از کم جنگ شروع ہو جائے, اور جنگ شروع ہو جائے تو اصل مقصد ادھورا رہ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے حکمت تبلیغ اور حکمت دعوت سمجھائی کہ آپ صبر و ضبط سے کام لیں, غصے کا مظاہرہ نہ کریں, تکالیف برداشت کرتے رہیں فاردی سیکاف اللہ. تو بنیادی مباحث پیغمبر پر ایمان, لیکن انداز یہ ہے کہ ڈرایا جا رہا ہے. دوسری بات کہ یہ جو روش ہے آپ کا, سابقہ اقوام کا جب ایسا ہوا تو حشر آپ دیکھ لیجئے. تیسری بحث, یہود کو بھی خطاب ہے کہ ایمان لانے کے بعد منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے. اور چوتھی بات کہ مخالفین آپ کو چھیڑتے رہیں گے تاکہ غصہ دلا کر یا آپ سے کام چھڑوائیں, غصہ دلا کر یا آپ سے کام چھڑوائیں کہ بھائی یہ کیا مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے, چلو یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا کم از کم غصہ دلا کر آپ سے جنگ کروانا شروع کر دیں. تو حکمت دعوت اور حکمت تبلیغ وہ سمجھائی گئی ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیں گے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. چار چیزوں کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا کہ مردانگی کے تقاضے یہی چار ہیں, نماز قائم کرنا, نیکی کی طرف دعوت دینا, برائی سے روکنا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا. چار کام ہیں, اقیم الصلاۃ نماز قائم کریں, وامر بالمعروف نیکی کا کام کریں, ونہ عن المنکر برائی سے روکیں, واصبر علی ما اصابک صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ کو دین کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر و استقامت ہاتھ سے نہ چل. ان ذالک من عزم الامور, عزم الامور کا معنی یہ کہ ایسے احکام ہیں کہ آپ لوگ باؤنڈ ہیں کہ اس کو فالو کریں گے وداؤٹ اینی ایگزمپشن, اس میں کوئی ایگزمپشن اور ایکسپشن کوئی نہیں ہے. اب اس صورت میں تفسیری مباحث کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ دعوت دیں, کیا کریں؟ دعوت دیں. اور دعوت میں تین چیزیں اسے سمجھائی گئی ہیں. ایک یہ کہ اعتقادی شرک کا رد کریں, شرک اعتقادی, شرک اعتقادی کا رد کر دیں. شرک اعتقادی کہ اللہ کے ساتھ عقیدتاً کسی کو شریک نہ بنائے, لوگوں سے یہ کہہ دیں. اور شرک فعلی کا رد کر دیں, شرک عملی بھی کہتے ہیں شرک فعلی بھی کہتے ہیں. فعلی اور عملی شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کو کرنا, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتارٹی آف دا سپریم اینڈ سوورن انٹیٹی. تو اٹ مینز کہ آپ انٹیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ نے اپنے خواہش کو اس کے مقابلے میں کڑا کر دیا ہے, تو یہ ہے شرک عملی. اور تیسری بات رسول اللہ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوت و تبلیغ میں آپ نے اس طرح ٹکر لینا ہوگا جس طرح موسیٰ نے ٹکر دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ نے اس طرح جوان مردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا تھا. اب انہی تین چیزوں کے لیے واقعات انبیاء ذکر کیے گئے ہیں, تین واقعے نوح, ہود اور صالح کے. یہ آپ لکھیں بنیادی مباحث, نوح, ہود اور صالح علیہ الصلوات و تسلیمات کے تینوں واقعات وہ اس تناظر میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے اعتقادی شرک کا کیسا رد کر لیا، کیسی بے جگری سے انہوں نے شرک اعتقادی کا رد کر لیا. پھر دو واقعے حضرت لوط اور حضرت شعیب کہ انہوں نے عملی شرک کا کیسے رد کر لیا. لوط کی قوم کو دیکھیے کیسے گندے لوگ تھے، گیز اور لیسبین بنے ہوئے تھے، بدبخت گیز اور لیسبین بنے ہوئے تھے. یہ شرک عملی ہے، شرک فعلی ہے. اور قوم شعیب کو دیکھیں کہ وہ کرپٹ ہو گئے تھے، پاکستانی تھے، کرپٹ ہو گئے تھے، مالیاتی خورد برد اور مالیاتی چیٹنگ کرتے رہے. یہ شرک فعلی ہے، شرک عملی ہے. تو ان دو پیغمبروں نے کس طرح دلیری سے اور بے جگری سے ان کا مقابلہ کر دیا. آپ بھی ایسا کریں. اور تیسری بات کہ آپ نے حکمران سے ٹکر لینا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے ٹکر لی تھی، کتنے بڑے خبیث سے ٹکر لی تھی، اور بڑی خبیث فرد نہیں، ایک قوت تھی اس کے ساتھ لڑ رہے تھے. فرعون وہ ایک شخص کا نام تو نہیں تھا، فرعون یہ تو ایک سسٹم تھا، فرعون کیا سسٹم تھا. ہم جب کہتے ہیں پریزیڈنٹ تو وہ ہمارے داری والا بزرگ اس سے مراد ہوتا ہے نہیں، وہ سسٹم جس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فرعون واز ناٹ دی نیم آف اے پرسن، دیٹ واز دی نیم آف دی ٹائٹل آف ڈیزگنیشن آف فرعون اینڈ منصب. اس کا جو اصل نام تھا وہ تارا مسیس. یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا اس کا نام تارا مسیس. رامسیس تین تھا، رامسیس ہندو نام لگتا ہے، رام رام مطلب اسے اس کی بڑی وہاں پڑی ہوئی نا بڑی چیز ہے، وہ ہندو کے بابا تھے، سواد کے ساتھ دونوں سواد ہیں. برٹش میوزیم کہتے ہیں وہ کیرو میں، آپ پیسے نکالے نا وہاں جائیں گے کبھی امن ہوئے جی کبھی وجہ نکلے تک ملے. سارے فرعونوں کے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ فرعون وہ انہی میں ویزبل ہیں زیادہ، کیونکہ اس کے جو بدن ہے اس پر وہ اوشن کا سالٹ ابھی تک موجود ہے. ہاں وہ سالٹش باڈی ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم سواد، الف لام میم سواد، اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کا حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ کو معلوم، تفصیل ہم نے بیان کر دی، لیکن علماء کرام مختلف تعویلات کرتے رہتے ہیں مضامین سورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ایک تعویل اس میں ہے الف احسن، لام لؤلؤ، میم مکارم، سواد صافیہ. یہ اگر کہتے ہیں کہ پرونانس کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی. الف لؤلؤ، لؤلؤ آپ نے نام سن لیا ہے، یہ ہیرے کو کہتے ہیں نا، موتی کو، ہیرے کو لؤلؤ کیا کہتے ہیں، لؤلؤ، اور اس کا جمع ہے پلورل ہے لؤلؤ، صحیح ہے. تو احسن لؤلؤ، مکارم صافیہ. شب کا کیا سر مطلب ہوا نام؟ یہ اصل میں ہے کہ آگے اس کے ہے لام، صحیح ہے، لام کے پروننسیشن میں خود ایک میم ہے، لام کے پروننسیشن میں خود جو آپ لام پہ پروننس کریں میم آ جاتا ہے، تو میم اور میم آ جاتا ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے، یہ اس کی ڈبلنگ کی انڈیکیشن ہے. الف لام میم سواد، احسن لؤلؤ مینز کہ بہترین قسم کے موتی، مکارم صافیہ، اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے اخلاق کتابن، یہی قرآن کریم ہے. اگر آپ بہترین موتی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی قرآن کریم ہے، بہترین اخلاق پانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کریم ہے. الف لام میم سواد کتابن، یہ عظیم الشان کتاب ہے، کتابن یہ عظیم الشان، یہ عظمت شان کہ جو با کے اوپر، آپ نیچے دیکھیں کہ با کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین. اور عربی گرامر میں تنوین کے بہت سارے استعمالات ہوتے ہیں، ایک استعمال ہوتا ہے تنوین تعظیم، تو ایسا کہتے ہیں تنوین تعظیم. کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزل نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کے پاس، پیغمبر سے خطاب ہے، کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزل نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کو، فلا یکن فی صدر کا حرج، پس نہ ہو، فلا یکن پس نہ ہو فی صدر کا آپ کے قلب اور سینے میں، حرج تنگی، آپ کے قلب اور سینے میں ہاں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ آئے، مل ہو اس قرآن سے، لتنذر، اب تنگی کیوں آئے گی، اب تنگی کیوں آئے گی، اللہ کا کلام ہے، تنگی کیوں آئے گی، کیونکہ یہ کوئی آپ ختم کے لیے تو میں نے آپ کے پاس نہیں بھیجوایا کہ آپ دعوت کا اہتمام کر کے ساتھیوں کو بلائیں گے اور لیمپ روسٹ کر کے، اس سے کیا تنگی آتی ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، اور ختم کے موقع پر یہاں کے خواتین کو تو اپنی وہ جیولری شو اپ کا موقع مل جاتا ہے، تو اس سے تو دل خوش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، لوگوں کو خوشی کا موقع مل جاتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ نہیں، لِتُنذِرَ بِهِ، اس لیے کہ آپ نے ڈرانا ہے اس کی وجہ سے مشرکین اور آل کتاب کو، تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، واقعی دل میں تنگی آ جاتی ہے کہ پتا نہیں اون کس کروٹ بیٹھے گا، تو اس بات ذہن میں آئی کہ بھی کوئی ختم کے لیے میں نے توڑا بھجوا دیا ہے، ختم کے لیے توڑا، ہم نے قرآن کریم کا صرف یہی استعمال، یہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ ختم کر دیں گے، گھر خرید دیا ہے ختم کرے، بھائی حرام کا گھر ہے ختم کریں، ایمان کو آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں، سٹور خرید دیا ہے حرام کے کاروبار کے لیے اور آپ اس میں ختم قرآن کریں گے، مینس کہ حرام کی افتتاح آپ قرآن سے کر رہے ہیں، حرام میں برکتیں ڈال رہے ہیں آپ قرآن کی وجہ سے، علامہ قاری نے تو شرف اکبر میں لکھا ہے کہ اگر حرام کا ایک پیسہ آپ صدقہ کی نیت سے دیں گے تو ایمان خطرے میں ہے، کہ آپ نے حرام کو حلال سمجھا اور پھر صدقے میں دے دیا، صحیح بات ذہن میں آ رہی ہے، تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جی سود پر گھر لے لیا ہے جی برکتیں ڈالنی ہے اس میں، صحیح سارا ہمارا جو سارا اکنامیکل سٹرکچر ہے وہ سود پر چل رہا ہے، کس چیز پر جا رہا ہے، سود پر، حرام پر اور حرام خوری پر، حرام خوری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ مسلمانوں کو نجات دلائے، کتاب عظیم الشان کتاب انزل الیک نازل کیا گیا ہے آپ کے پاس، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے دل میں اس قرآن کی وجہ سے کوئی تنگی، لتنذر بھی اس لیے کہ آپ تنذر بھی ڈرائیں گے کفار کو اس قرآن کے ذریعے، وذکرا للمؤمنین اور یہ نصیحت مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو نصیحت ہے، دیکھیے فارساؤں کے سامنے آپ قرآن کریم بیان کرتے رہیں ڈزنٹ بیٹر، وہ تو خوش ہوتے جائیں گے، نیک لوگوں کے سامنے آپ قرآن بیان کرتے رہیں گے ہاں وہ تو آلریڈی نیک ہیں، ان کے ایمان کو مزید آبیاری ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم کے قدم قدم پر حکم کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے آپ مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں، تو کیا منسی مولوی یہاں کے تقاضوں کو جانتا نہیں، امریکہ بھائی تو ہم تقاضوں کیا کرتے ہیں، ہم دین کا تقاضا جانتے ہیں کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے اور رسول نے یہ کہہ دیا ہے بس، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا اب حکم ہے سارے لوگوں کو، اتبعوا آپ فالو کریں ما، وہ قرآن انزل الیکم من ربکم جو نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، من ربکم آپ کے لارڈ کی طرف سے، من ربکم آپ کے لارڈ کی طرف سے، اور لارڈ اور باس کی بوس کی جانب سے کوئی حکم آ جائے اور آدمی فالو نہ کرے ہاں ہی وڈ بی فائر، صحیح، اور اگر مسئلہ اس کا ہے آرمی کا ہے، کس کا ہے آرمی کا، دین ہی وڈ بی کورٹ مارشلڈ، پھر اسے کورٹ مارشل کیا، تو اللہ کریم نے یہاں پہ جو اسما اپنا صفت انعام ذکر کیا وہ رب ذکر کیا کہ ایک تو آپ نے فالو کرنا ہے اس کو، انزل الیکم من ربکم، یہ ویسے کوئی کسی فارم اور کمپنی کے باس کا حکم بھی نہیں ہے، یہ تو حکم الحاکمین کا فرمان ہے، تو آپ نے فالو کرنا ہوگا، ادر وائز یو وڈ بی سینٹ ٹو بہل فائر اینڈ ٹو وڈ بی کورٹ مارشل، اتبعوا فالو کریں ما، وہ احکام انزل الیکم جو نازل کیے گئے ہیں آپ کو، من ربکم آپ کے پروردگار اور آپ کے حکمران کی جانب سے، ولا تتبعوا اور فالو نہ کریں من دونی اللہ کے مقابلے میں، اولیاء دیگر بہت سارے دوستوں کو، اولیاء یہ جمع ہے ولی کا، اور ولی یہ لفظ مشترک ہے, فرینڈ کے معنی میں آتا ہے, گارڈین کے معنی میں آتا ہے, کس کے معنی میں؟ گارڈین کے, باس کے معنی میں آتا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا حکم کا مسئلہ ہو تو آپ نے نہ اپنے گارڈین کو فالو کرنا ہے, نہ اپنے باس کو فالو کرنا ہے, نہ اپنے فرینڈ کو فالو کرنا ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, گارڈین اور دوسرا باس اور تیسرا فرینڈ. تو اللہ کریم نے فرمایا ولا تتبعوا من دونه اولیاء, جب اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے تو گارڈین, آدمی کا سب سے بڑا گارڈین ہوتا ہے اس کا باپ, اس کا باپ. تو اللہ کریم نے فرمایا باپ کو بھی فالو نہیں کرنا. ہاں پھر تو اس کو ہوتا ہے باس کہ میرے فرم کا مالک ہے, اس کو بھی فالو نہیں کرنا. پھر ہوتا ہے مسئلہ فرینڈ کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فرینڈ کو بھی فالو نہیں کرنا. اولیاء کا لفظ ایسا عجیب کہہ دیا کہ سب کچھ پہ پھل چلا دیا. اتبعوا ما انزل الیکم, آپ فالو کریں وہ چیزیں, انزل الیکم جو نازل کی گئی آپ کو, من ربکم آپ کے حکمران کی جانب سے, ولا تتبعوا اور فالو نہ کریں من دونی اللہ کے مقابلے میں, اولیاء دیگر اولیاء کو, قلیلا ما تذکرون لیکن بہت توڑے آپ بات کو سمجھ لیتے ہیں, بہت توڑے ہیں آپ میں سے جو بات کو سمجھ لیتے ہیں, باقی لوگوں کو ایسی ختم کی کتاب معلوم ہوتی ہے, وہ تو ایسے ہیں جو اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, مسلمان نے بھی اپنے دین کا وہ حق کر دیا جو یہود نصارہ نے کر دیا ہے, انہوں نے کر دیا ہے, انہوں نے بھی سنڈے کو مختص کر دیا ہے, سنڈے کو مختص کر دیا, اور کچھ پریس میس اور پیسٹر میسٹر کو خوش کر کے بس مسئلہ ہے ختم. مطلب ہم بھی کسی گرین تگری یا نگری مگری کے ساتھ ادھر ادھر ہو کے بس چھٹکارا مل گیا. وَكَمِّلْ قَرْيَةٍ اور بہت سارے آباد گاؤں, اہلکنا جنہیں ہلاک کر دیا ہے ہم نے, فجاءھا باسنا آ گیا ہے ان کے پاس ہماری عذاب, بیاتن رات کے وقت, او ہم قائلون یا اس وقت جب وہ دوپہر میں کیا کر رہے تھے, نیپ کر رہے تھے, کیلولہ قائلون یا وہ کیلولہ کر رہے تھے, کہ بہت سارے علاقوں کو جو میں نے ختم کر دیا اللہ کریم نے فرمایا, یا میں نے رات کے وقت ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے کیلولے کے وقت. دیکھیے نہیں سر, قرآن کیسی کتنی باتیں کرتا ہے. فما کان دعواؤں, پس نہیں تھی ان کی چیخ پکار, اس جاؤں باسنا جب آگی ان پہ ہماری عذاب, اللہ ان قالو مگر وہ کہتے رہے چیخ پکار میں, انا کنا ظالمین تاکیق ہم ظالم ہیں, فلنسألن الذین ارسل الیہم. اب اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دنیا کی عذاب تو چھوڑیے, دنیا کے ڈرامہ تو تب ہوگا اندر آپ ریزریکشن, جب میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا, اور پھر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ پھر آپ نے کیا کیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ سُوْهَمْ, لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ, ہم پوچھ لیں گے, الَّذِينَ ان لوگوں سے, أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کے پاس پیغمبر بھجوا دیے گئے تھے, یعنی لوگوں سے میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا ریئیکشن دکھائی تھی, آپ کا رد عمل کیا تھا, آپ کا رسپانس کیا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ, پر تاکیدن میں پوچھ لوں گا, الَّذِينَ ان لوگوں سے, اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کے پاس پیغمبر بھجوا دیے گئے تھے, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم پوچھ لیں گے المرسلین پیغمبروں سے بھی کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, پھر ان کا رسپانس کیا تھا, اور لوگوں سے بھی پوچھ لوں گا جب ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی پھر آپ نے کیا کہا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ, پس ہم بیان کریں گے سارے تفصیلات, علیہم ان کے سامنے, بِعِلْمٍ پورے علم کے ساتھ, پورے علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ, بیان کریں گے ان کے رسپانس کو اور سارے معاملات کو, بعلم پوری دلیل اور علم کے ساتھ, وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور اس لیے علم کے ساتھ کہ ہم تو مشاہدے کی بات کریں گے. کس چیز کی بات کریں گے؟ مشاہدے بھی ہے, آبزرو ہے, ہم نے آبزرو کیا تھا کہ قوم نوح نے نوح کو کیا کہا, قوم ہود نے ہود کو کیا کہا, قوم موسیٰ نے موسیٰ کو کیا کہا, اور قوم محمد نے محمد کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ ہم خود بیان کریں گے ان کے سامنے بِعِلْمِ پورے علم کے ساتھ, اور پورا علم وہ ہے جو مشاہدے پر مبنی ہو. کس چیز پر مبنی ہو؟ مشاہدے پر. اور اللہ کریم فرماتے ہیں مَا كُنَّا غَائِبِينَ, ہم کوئی غیر حاضر تو نہیں تھے جب آپ لوگ وہ اپنا معاملہ کر رہے تھے. مَا كُنَّا غَائِبِينَ, ہم کوئی غیر حاضر تو نہیں تھے, ہم تو آبزرو کر رہے تھے. اس لیے آبزرویشن کی بات کریں گے وہاں آپ کے سامنے. اچھا پھر آپ نے یہ نہیں کہا تو آپ انکار بھی نہیں کر سکو گے. ویڈیو بنے, آپ نے یہ نہیں کہا پھر آپ نے یہ نہیں کہا پھر تاریکی میں آپ نے یہ نہیں کہا پھر سٹارمی نائٹ میں جب آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے یہ مصیبت نہیں ڈالی. والوزن یومئذ الحق, اور تولنا اعمال کا تولنا یومئذ اسی دن الحق, یقینی مسئلہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی میں محاورے نہیں کہہ رہا. والوزن جو جب میں تول کی بات کر رہا ہوں تو وہاں میجرمنٹ ہوگی, وہاں ضرور ناپ تول ہوگا. والوزن اعمال کا تولنا یومئذ اسی دن الحق, یہ یقینی ہے. فمن ثقلت موازینو, پس وہ آدمی ثقلت موازینو جو بھاری ہو جائے اس کے صالح اعمال, فاولئک تو وہی لوگ ہم المفلحون, کامیابی پانے والے ہیں. ومن اور وہ شخص خفت موازینو ہو جس کے صالح اعمال کم پڑ جائیں, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ, تو یہ وہی لوگ خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں اور نقصان میں ڈال دیا تھا, بما كانوا بآياتنا يظلمون, اس وجہ سے کہ وہ تھے ہمارے آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے انکار کرتے ہوئے. ہمارے آیات کے ساتھ وہ تسلسل سے ظلم کرتے رہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اب اسے کہتے ہیں ترغیب. اسے کیا کہتے ہیں؟ ترغیب بتذکیر النعمہ. اللہ کریم اپنی نعمت کو ریمائنڈ کروا کے ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ اب بھی انسان کے بچے بن جاؤ, اب بھی ٹائم ہے. آپ دیکھتے نہیں میں نے آپ کے ساتھ کتنا احسان کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے تاکیکاً آپ کو قوت دے دیے اپنی زمین میں, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا, اور پیدا کر دیے ہم نے آپ کے لیے, فِيهَا اس زمین میں, مَعَائِشَ اسباب عیش, مَعَائِشَ سورسز آف انکم اور سورسز آف لیونگ اور لیوڈی ہوڈز, میں آپ کے لیے لیوڈی ہوڈز میں پیدا کیے ہیں. قلیلاً ما تشکرون, لیکن بہت تھوڑے لوگ وہ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چھوڑے یار, چھوڑے یار, کیا میں معائش کا ذکر کر رہا ہوں, سورسز آف انکم پیدا کرنی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں چھوڑے یار, وہ بات چھوڑ رہے ہیں, میں کیا سورسز آف انکم کی بات کر رہا ہوں کہ تجارت پیدا کیا ہے, زراعت پیدا کیا ہے, اوشنز پیدا کیا ہے, سن مون سٹارز وغیرہ پیدا کرے ہیں, تمام آپ کی رزق کی تشکیل میں سارے مصروف ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ کو بھی پیدا کر دیا ہے, بڑا غرق ہو آپ کا کہ سورس کیا پیدا کیا, میں نے تو آپ کے اصل کو بھی پیدا کر دیا. اللہ سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور تحقیقاً ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اور پھر آپ کو ایک عجیب صورت دے دی ہے, جو صورت میں نے کائنات میں کسی دوسری نوع کو نہیں دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور تحقیقاً ہم نے آپ کے مغائث کیا پیدا کیے, آپ کو بھی پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اور آپ کو ایک عجیب شکل سے نوازا ہے, ایک عجیب صورت سے نوازا ہے. ثُمَّ قُلْنَا, اور پھر کہہ دیا تھا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کو, اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے میں نے آپ کو کتنا عمل کر دیا, میں نے آپ لوگوں کو پیدا بھی کر دیا, شکل صورت بھی آپ کو وہ دے دی جو کائنات میں میں نے کسی کو نہیں دی, یونیک قسم کی, خوبصورت قسم کی شکل. یہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسان, اور اللہ کریم فرماتے ہیں صرف شکل کی بات نہیں, معنویت کو بھی دیکھے. فرشتے کتنے اسپرچل مخلوق ہیں, میں نے ان سے کہہ دیا اس انسان کے سامنے سجدہ کرو, انسان کے سامنے سجدہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے رہو گے بدبخت, ابھی بھی مقابلے پہ اتر آئے ہو. میں صرف لقمے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں نے لقمے پیدا کر دیا, سارے لقمے, لقموں کو ایک جانب رکھ دیں, میں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, آپ کو خوبصورت شکل دے دی ہے, فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ کروایا, میں نے آپ کو اتنی ساری آنت اور عزت دے دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر خوبصورت شکل دے دیے آپ کو، ثُمَّ قُلْنَا پھر کہہ دیا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لِآدَم کے سجدہ کرو آدم کے سامنے، اب دیکھیے آپ کی عادت، فَسَجَدُوا سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، یہ ہے آپ کے مانوی کمالات، یہ ہے انسان کے مانوی کمالات، فسجدوا انہوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، اب یہ اللہ کریم ہماری غیرت کو ٹچ کر رہا ہے کہ پورے فرشتوں سے میں نے آپ کو آنر کروایا، پوری فرشتوں سے میں نے آپ کو، اور جس بدبخت نے آپ لوگوں کو ڈسانر کر دیا آپ میرے مقابلے میں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہ جس بدبخت ابلیس نے آپ کے بابے کو ڈسانر کر دیا آپ اب میرے مقابلے میں اس کو فالو کر رہے ہیں، فسجدوا ساروں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والا تھا ہی نہیں، لم یکن من الساجدین، لم اللہ کریم نے ہی نہیں فرمایا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والا تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آنر جو میرے مقابلے میں اس کو مل رہا ہے، لم یکن من الساجدین سے اللہ ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ اس کو اور کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے اس کے کہ انسان کو یہ آنر کیوں دیا گیا، تو اب وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ فرد جو آپ کو اتنا ڈسانر کر چکا ہے، آپ کو اتنا گرا ہوا سمجھ رہا تھا، اب آپ میرے مقابلے میں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لم یکن من الساجدین قال اللہ نے کہہ دیا ما منع، ابلیس کو ملائکہ نہیں تھے، یہ مسئلہ گزر گیا آپ پھر نہیں تھے، بقرہ میں تفسیر گزر گئی، قال ما منع کا اللہ تسجدا اذ امرتک، اللہ کریم نے کہہ دیا ما منع کا کون سی رکاوٹ تھی آپ کے لیے اللہ تسجدا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک جب میں نے آپ کو حکم دے دیا، قال ابلیس نے کہہ دیا انا خیر منو میں اس سے بہت بڑا ہوں، انا خیر منو میں اس سے بہت بہتر ہوں، وجہ خلقتنی من نار آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین اور آپ نے اس کو پیدا کر دیا ہے من طین مٹی سے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو میرا جو مادہ ہے تخلیق کا اس کے مادہ تخلیق سے بہترین ہے، کیونکہ مٹی وہ خاکی ہے، کیا ہے خاکی ہے، اور آگ اس میں روشنی ہے، مٹی وہ پاؤں تلے رون دی جاتی ہے اور آگ وہ اوپر کی طرف اٹھتی رہتی ہے، تو میرا مادہ اسی میں تعلق ہے، اسی میں کبریا ہے، اسی میں بڑائی ہے، اس کو جس مادے سے تخلیق کیا گیا ہے اس میں سفلیت ہے، اس میں تو میرا مادہ اس سے بڑھ کر ہے، تو اٹ مینس کہ میری حیثیت بھی اس سے بڑھ کر ہے، تب اللہ کریم نے فرمایا او بدبخت اجتہاد اگینسٹ دس ٹیکسٹ آف قرآن اور اجتہاد اگینسٹ دی آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو آر گوئنگ ٹو اپلائی یور اون انٹیلیکٹ اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ کمانڈنٹ کے خلاف کوئی آدمی اپنا انٹیلیکٹ استعمال کرتا ہے کہ فالو کرتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے کہ نکلو باہر، کوٹ مارشل کر دیا، کیوں کر دیا، قال ثابت منا اللہ نے کہہ دیا ثابت منا نکل جاؤ اتر جاؤ، ثابت منا اتر جاؤ ان نعمتوں والی جگہ سے، فما یکون لکا ان تتکبر فیہا، فما یکون لکا کوئی گنجائش نہیں تھی آپ کے لیے، ان تتکبر فیہا کہ آپ تکبر کرتے اس جنت میں، فخرج نکل جاؤ انک من الصاغرین تحقیق آپ ذلیلوں میں سے، انک من الصاغرین تحقیق آپ زمینوں میں سے ہیں، اور کیوں زمینوں میں سے ہیں، اس لیے کہ یو ہیو ڈن یور اون اجتہاد اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی، تو یہاں سے ایک نتیجہ آپ اٹھائیں اور ایک نتیجہ نکالیں، اور وہ نتیجہ یہ کہ اگر کوئی انسان یا کوئی مسلمان اللہ کے فرمان یا پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں اپنا اجتہاد اور مائنڈ اپلائی کریں، وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ، اس کیس ول ناٹ will never be less than shaitan, he will be something like shaitan and he will be someone like shaitan, اور ہم اپنی انٹیلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، پیغمبر کے فرمان کے خلاف، قال کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فابت ملا اتر جاؤ ملا اس جنت سے فما یکون لکا کوئی گنجائش نہیں تھی آپ کے لیے انت تکبر فیا کہ آپ تکبر کرتے اس میں فخرج نکل جاؤ انک من الصاغنین آپ ذلیلوں میں سے ہے قال اس نے کہہ دیا انزلنی مہلت دیجئے مجھے شیطان نے کہہ دیا انزلنی مہلت دیجئے مجھے الائیوں میں اس دن تک یبعثون جب لوگوں کو نئی زندگی دے دی جائے گی قال اللہ نے کہہ دیا انک من المنظرین تحقیق آپ کو مہلت دے دی گئی ہے قال فبما اغویتنی اب دیکھیے یہ بات کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے یا توہین عدالت ہے یہ اس وقت کر رہا ہے جب اللہ کریم سے ایک ڈکری وہ لے گئے اللہ کریم سے شیطان نے ایک ڈکری لے لی اور وہ ڈکری یہ تھی کہ فإنک من المنظرین میں نے آپ کو مہلت دے دی میں نے آپ کو مہلت اب یہ ڈکری ہے اور شیطان اس فلسفے کو جانتا تھا کہ جب اللہ کریم ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو ما یبدل القول لدیہ پھر اللہ کریم اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا اس نے کہا اب تو مہلت مل گئی اب تو مہلت مل گئی تو اب اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ شروع کر دیا اللہ کے سامنے مزید خباثت بکتی شروع کر دی قال اس نے کہہ دیا فبما اغویتنی اس سبب سے جس کے حوالے سے آپ نے میرا اغوا کروایا میرا اغوا کروایا اغوا کروانا مجھے بگا دیا مجھے بگا دیا قال اس نے کہہ دیا فبما اس سبب سے اغویتنی کہ آپ نے مجھے بگا دیا لأقعدن لہم میں بیٹھتا رہوں گا لہم انسانوں کے لیے صراط المستقیم آپ ہی کے سیدھے راستے میں وہاں بیٹھ کر ان کے ایمان پر میں یلغار کرتا رہوں گا اس صراط المستقیم پر آتے رہیں گے میں بھی وہاں فری وے پر ہی اپنے واردات کرتا رہوں گا صراط المستقیم کے فری وے پر انٹرسٹیٹ فری وے انٹرسٹیٹ فری وے سمل آتی انہوں اور پھر آؤں گا ان انسانوں پر من بین ایدیم ان کے سامنے سے ومن خلفیم اور پیچھے سے تو کسی کو اپنے تئی میں اغوا کرواؤں گا کسی کو میں ڈائریکٹلی اس پہ یلغار کروں گا اور کسی کے حوالے سے میں دوسرے انسان کو سہارا بنا کر اسی کے ذریعے سے گمراہ بناؤں گا تو لآتی انہوں من بین ایدیم ڈائریکٹ انسان پر شیطان محنت کر دیتا ہے اور امن خلفی پیچھے سے آنے کا معنی یہ کہ ڈائریکٹ وہ نہیں کرتا وہ کسی دوسرے انسان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کسی دوست کو پیچھے لگا دیتا ہے کہ یہ میرے پلے نہیں پڑتا میرے پلے نہیں پڑتا اس کے پیچھے فلاں کو لگایا جائے سمل آتی انہوں پھر آتا رہوں گا ان پر من بین ایدیم سامنے سے ومن خلفیم اور پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے تو چار ہی اطراف ہیں چار ہی ڈائریکشن ہیں جس کی طرف سے انسان پر حملہ کیا جاتا ہے شیطان نے کہا میں نے کسی ایک ڈائریکشن کو اسپیئر نہیں کرنا چاروں کے چاروں اطراف سے حملہ کرتا رہوں گا چاروں کے چاروں اطراف سے حملہ کرتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک اوپر والی طرف وہ باقی رہتی ہے تو اللہ کریم نے وہ کور کر دیا یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ وہاں سے انسان پر شیطان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی یہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ولا تجد اکثرهم شاکرین اور پھر آپ نہیں پائیں گے انسانوں کی اکثریت کو آپ کا شکر گزار پھر وہ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے قال کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اخرج منہا نکل جاؤ اس جنت سے قال کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اخرج منہا نکل جاؤ اس جنت سے مذعوماً برا سمجھا ہوا مدحوراً دھتکارا ہوا لمن تبعک منہم البتہ وہ آدمی تبعک جو آپ کو فالو کرے منہم ان انسانوں میں سے لاملأن تو میں بروا دوں گا جہنما جہنم کو منکم آپ ساروں سے اجمعین ساروں کے سارے آپ اور آپ کے فالوور سارے وہ جہنم میں ڈال دوں گا دیکھ لو میں نے آپ کو ٹائم دے دیا آپ کہتے ہیں میں یلغار کرتا رہوں گا کرتے رہو کرتے لیکن جو بھی آپ کو فالو کرے گا آپ کے ساتھ ہی جہنم میں رہے گا قال اخرج منها مذموما برا سمجھا ہوا مدحورا دتکارا ہوا لمن تبعک منہم البتہ وہ جو آپ کو فالو کرے ان انسانوں میں سے لام لعلہ میں بروا دوں گا جہنم منکم آپ میں سے اجمعین ساروں میں سے ویا آدم اب شیطان کو تو نکالا ویا آدم اور کہہ دیا ہم نے کہ او آدم اسکن رہیے انتا آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں کہ آپ دونوں جنت میں رہیں لیکن نیچے دیکھیے بقرہ میں ہم نے ذکر کر دیا تھا بقرہ میں ہم نے ذکر کہ اسکن اللہ نے ایسا نہیں کہ اسکنا الجنہ آپ دونوں جنت جنت میں رہیے نہیں ڈائریکٹ حکم دے دیا آدم کو اور بیوی کو اس کو تابع بنا دیا کہ اسکن انت آدم آپ رہیے جنت میں وہ زوجکا اور آپ کی بیوی بھی رہے آپ کی بھی تو یہاں سے عراب ہونے پر رحمت اللہ علیہ نے کئی سارے فقہی مسائل نکال دیے ایک مسئلہ یہ نکال دیا کہ شیلٹر پرووائڈ کرنا اور ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہی بیوی کی نہیں یہ آپ مسئلے لکھیں یہ فقہی مسائل کہ گھر فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ شوہر وہ رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی دوسری بات کہ اس کن انت آپ رہیے مینز کہ یہ شوہر کے بساط پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوہر کس قسم کے گاؤں میں رہ سکتا ہے کیونکہ اگر شوہر کماتا ہے مہینے میں $1,000 اور بھی اس سے ڈیمانڈ کرے کہ وہاں سان فرنانڈو ویلی میں $1,800 پر منتھ کا ایک گھر ہے وہ رینٹ پر لے لیں گے نہیں بھائی اس میں 5 منٹ پہ رہنا ہے ₹500 پر تو اس کو انتا کیونکہ ڈائریکٹ حکم جو دیا گیا آدم کو تو اٹ مینس کہ اس کے بساط پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دوسرا مسئلہ کیا ہوا کبھی ہاں مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ گھر ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی بساط اور مالی طاقت پر اور تیسرا مسئلہ کہ بیوی تابع ہے شوہر کے کہ اس کے ساتھ رہے گی اگر شوہر پاکستان رہے تو بیوی بھی پاکستان رہے اور شوہر امریکہ ہے تو بیوی بھی آئے لیکن شوہر پوری چھوڑ گیا اور پاکستان یہ تو دوسرا مسئلہ ہے بہت سارے ایسے ہیں نا کبھی گھر آ جاتے ہیں بیوی کو پاکستان چھوڑا ہوا وہ پیو ماں پیو کول ہے وہ ماں پیو کول ہے خدمت کر رہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیکھیے میں رات دیکھ رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 4 مہینے آدمی اپنی بیوی سے غیر حاضر رہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے آٹومیٹکلی اس کی ڈیزولوشن ہو جاتی ہے امام مالک کا مطلب کہ 4 مہینے میں آٹومیٹکلی ڈیزال ہو جاتی ہے لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ آپ مالک کی حالت نہیں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مضبوط کانٹریکٹ ہے کہ یہ بغیر توڑنے کے نہیں ٹوٹنا نہیں مجبوری کی بات علیحدہ ہے نہیں مجبوری تو آدمی کا بس نہیں چلتا ہوتا علیحدہ بات ویا آدم اسکن انتا او آدم اسکن رہیے انتا آپ تو دوسرا اور تیسرا ایک مسئلہ یہ کہ شیلٹر پرووائڈ کرنا شوہر کی ذمہ داری دوسرا یہ کہ شوہر کے بساط کے مطابق تیسرا یہ کہ بیوی اس کو فالو کرے گی تیسرا مسئلہ یہ کہ بیوی وہ اس کو فالو کرے گی جہاں وہ رہے گا وہاں پہ وہ رہے گی وہ اعتراض نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے فلاں جگہ لے چلے ہاں اس لیے کہ آپ میری بیوی ہیں ایک دفعہ پہلے مسئلہ آیا تھا کہ بھائی بیوی اگر بہت امیر گھر کی ہے تو شوہر کو اس کے مطابق نوکر بھی پرووائڈ کرنا پڑے گا اس میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ مسئلے کو مکس نہ کریں تو یہ سارے مسائل شوہر کی بساط پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ سارے مسائل شوہر کی بساط پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ کہا کہ کسی مولوی نے وہ مولوی وہ گمراہ ہے قرآن کریم نے جنرل پرنسپل دے دیا تھا وہاں میں نے کہا کہ علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره اللہ کریم فرماتے ہیں جو غنی ہے اسی پر اسی کے بساط کے مطابق ذمہ داری ہے اور جو فقیر ہے اسی پر اسی کے بساط کے مطابق ذمہ داری ہے اگر ایک غریب پر آپ اس کے بساط سے زیادہ کی ذمہ داری لے تو اٹ مینس کہ یو آر انکریجنگ ہم ٹو سٹیل سم تھنگ فرام مسجد ایون فرام باکس آف دی مسجد کہ بھائی لائیں اس لیے کہ آپ نے اس لیے کہ آپ کی بیوی وہ مال اور میں نے تو کہہ دیا تھا کہ عورت مولانا کی رحمۃ اللہ علیہ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا بڑی مالدار اور اتنی ساری جیولری لے آئے اور اب ندا مشکل ہوگا, دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے تقریباً, یا کم از کم شوہر کی حیثیت تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے. صحیح, تو اگر عورت کی حیثیت تو پھر تو میرے خیال میں وہ بس کیا ہوگا, غلام ہوگا. بیٹھتے بیٹھتے وہ جوتا کیا تھا رہے گا, شوہر کو کبھی شادی جو ہے اپنے سے ان کے گھروں میں نہیں جانی چاہیے, تو کبھی کبھار لوگوں کو چسکا ہو جاتا ہے نا کہ بھائی وہ مونچوں کو تاؤ دے کر میرے سسرال والے جو ہیں فلاں صاحب, اچھا ہاں آپ کے سسرال والے فلاں صاحب ہیں لیکن فلاں صاحب کی جو بیٹی ہے وہ آپ کا کیا حشر کرے گی. تو کس کو آگے ہونا چاہیے کس کو پیچھے ہونا چاہیے, وہ میں مس کر گیا تھا. دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے بلکہ شوہر کو بیوی کے پیچھے ہونا چاہیے, بیکاز ہی از دا امیر اینڈ امیر ان اسلام ہی گوز آل دا وے بہائنڈ دا ماموری, کیونکہ اس نے تمام کو کھوڑ دینا پروٹیکٹ کرنا. اسی لیے تو وہ تو بولتے ہیں لیکن پاکستان میں عام طور پہ شوہر آگے چلتا ہے بیوی پیچھے, تو حالانکہ شوہر کو اس کے پیچھے جانا چاہیے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کریں, اس کو نظر بھی رکھیں, اگر یہ آگے چلا جائے اور پیچھے کوئی وہاں حملہ کر دے تو پھر آگے لالا تو پچھلی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, لالا پیچھے بیٹھتا ہے. ویا آدم اس کو انت جو کل جاننا تین ہے نا آدم اس کن انتا وزوجک الجنہ. اب دیکھیے یہ تو ویسے ایک قصہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ بیان کر رہا ہے, ابو حنیفہ کو اللہ نے زبردست اپروچ دے دیا تھا, اس نے کہا تین مسائل معلوم ہو گئے, اس کن انتا وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما, آپ کا یہ من حیث شئتما جہاں سے آپ دونوں کی مرضی ہوئی, ولا تقربا ہذہ الشجرۃ لیکن قریب نہ جائیے, ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جائیے, ہذہ الشجرۃ اس درخت کے, فتکونا اگر قریب گئے تو بن جاؤ گے من الظالمین اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں, اپنے پہ ظلم کر جاؤ گے کیونکہ نتیجہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا نتیجہ. ہاں آپ فتکونا من الظالمین, ظالمین کا معنی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو وائلیٹنگ دی رائٹ آف سم باڈی ایلس بٹ یو ول سفر آن یور اون, فتکونا من الظالمین علی نفسکما آپ زیادتی کرنے والے ہوں گے اپنے ساتھ, بھائی میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے, بات سمجھ میں آ گئی, یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جائیے, فتکونا من الظالمین. اب اللہ کریم نے ایک فرد شجر مینز ایک درخت بتا دیا یہ درخت اس کے قریب نہ جائیے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی, وہ خطا کیا تھی اجتہاد, اور بندوق آپ سے قصدن چل پڑے اور یا خطا ان چل پڑے اور آدمی کسی نے پر گولی لگے تو اگر خطا سے گولی نکل جائے تو پھر آدمی نہیں مرتا تو مر جاتا ہے, ریزلٹ از دی سیم. اور خطا اجتہادی ہو یا دوسری ہو جو اس کا تکوینی نتیجہ ہے وہ اسی پہ مرتب ہوگا, تکوینی نتیجہ یہ آپ لکھیں کہ تکوینی نتیجہ وہ اس پہ مرتب ہونا تھا, یہ تشریعیات کا مسئلہ نہیں تھا. تشریعیات میں پیغمبر کبھی بھی اللہ کے حکم کو وائلیٹ نہیں کرتا کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے, پیغمبر معصوم, ہی ہیز نو اینی انٹینشن ٹو وائلیٹ اینی رولز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ تکوینی مسئلہ تھا کہ اس درخت کے کانے سے بدن کا بے حجاب ہونا اور جنت سے نکلنا یہ اس کا تکوینی نتیجہ ہے. جس طرح تکوینی کا معنی یہ ہے کہ گولی نکل گئی اور سینے پہ لگ گئی تو اس کی تکوینی نتیجہ یہ کہ آدمی مرے گا یا کم از کم زخمی ہوگا, یہ الٹیمیٹ کہتے ہیں, چاہے جان بھی کرو یا انجانے میں کرو, یا انجانے میں کرو نتیجہ یہی ہے. اور تو اس کی بات تشریعات یو ہیو این انٹینشن ٹو فالو, اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفک درخت سے نہیں کایا لیکن اسی کائنڈ کے دوسرے درخت سے کایا, دیٹ واز این اجتہاد. ویل اللہ سبحانہ و تعالی مینٹ دا کائنڈ اینڈ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مینٹ دی فرد انڈیویجول درخت, یہ بات سمجھ میں آ گئی. کہ یہ جو درخت کا تذکرہ کر دیا تھا, میں کبھی کبھار پاکستان میں اس کی مثال دے رہا تھا علماء علماء تو تمہاں تفسیر میں, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی طالب اور مولوی اسے تو گوڑی کرنا نہیں آتا, گوڑی کرنے سے سبق پڑھتا رہتا ہے سبق پڑھ. اب مکئی کے کھیت میں لے جا کر مودی صاحب نے طالبان کو مکئی کے کھیت میں لے جا کر انہیں کہہ دیا کہ یہاں گوڑی کرنی ہے. اب کس طرح گوڑی کرنی ہے؟ تو مکئی کے کھیت میں ڈھیر سارے گراس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے گراس ہوتے ہیں, تو اس نے اس کو مکئی کے دو تین پلاٹ بکا دیے کہ اس کو چورنا ہے باقی سب کو مارنا ہے, باقی سب کو مارنا. اب مولوی صاحب کا مقصد یہ کہ اس قسم کا پلانٹ پورے کھیت میں آ جائے تو اس کو چھوڑنا, اس قسم کا پلانٹ پورے کھیت میں آ جائے تو اس کو چھوڑنا ہے, اور باقی جس قسم کے پلانٹس بھی ہوں اسے ختم کروانا ہے. اور میں آپ کے لیے چھائے لے آتا ہوں گھر جا کر. اب جب مولوی صاحب واپس جا رہے تھے تو ان خدا کے بندوں نے بھی وہی تین پلانٹس چھوڑ دیے تھے جو مولوی صاحب نے ٹک کر دیا تھا, باقی سب کا جی آپ نے یہی تین کے لیے. اور بدبختوں میں اس نو کا جو کائن کا ذکر کر چکا تھا, ابھی بات میں آ گئی, ابھی میرے خیال میں اب باٹم لائن فٹ کر گئے کہ اللہ کریم منٹ کہ اس قسم کے درخت پہ نہ کایا کریں. اور آدم علیہ السلام والسلام ڈیڈیوسڈ کہ دس اسپیسیفک درخت پرہیپس اٹ ہیز بین اسائنڈ ٹو سمبڈی ایلس. ولا تقربا ذی شجرتا اور قریب نہ جائیے ہا ذی شجرتا اس درخت کے, فتکونا من الظالمین ورنہ ہوں گے آپ زیادتی کرنے والے اپنے آپ پر. فوسوس لہما شیطان وسپرنگ کر دین دونوں کو شیطان نے, میں نے بکرا میں تفصیل بتا دی تھی کہ یہ جنت جنت کا ذکر آ رہا ہے, دیٹ از اونلی اے گارڈن, دیٹ واز اونلی اے گارڈن لائن ہیئر آن دس ارتھ, سمجھے آن دس ارتھ. اس کے لیے آپ کتاب خریدیں, تین والیوم میں ہیں, قصص القرآن مولانا حمد الرحمان سوہاروی, بڑی اچھی کتاب ہے, انتہائی آتنٹک قسم کی کتاب, قرآن کریم کے قصوں کو بڑے آتنٹک طریقے سے احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ یہ جو ادھر ادھر کے اسرائیلیات ہیں نا تفسیروں میں بھی ملتے ہیں, تفاصری کتابیں بہت سارے اسرائیلیات ملتے ہیں, وہ یاجوج تھے اور ماجوج تھے اور پتہ نہیں دو فرشتے تھے, معاذ اللہ انہوں نے زنا کر دیا اور کیا کچھ بکواس ہے, کتابوں میں بری پڑی ہے. تو آپ قصص القرآن یہ خرید لیں, مولانا حضرت الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی, آپ لوگ جاوید صاحب کو آرڈر دے سکتے ہیں, یہ جا رہے ہیں پاکستان. حفظ الرحمان, حفظ الرحمان سوہاری, مولانا حفظ الرحمان سوہار صاحب کتابوں کا نام ہے, مہنگا پڑے یہ کتابیں الگ سے شپ کروانی ضروری, الگ سے آپ نے کتابیں دیکھنی شروع کر دیں میری آدمی, تھوڑی احتیاط میں ختم کرنی چاہیے تھوڑا سا بہن ہو تو پھر تو لا سکتے ہیں. ہاں وہ تو صحیح ہے, پھر میرا جیسا سندھی والا آ رہا ہو تو اس کے پاس اپنے بچوں کے کپڑے اتنے ہوتے ہیں, وہ بھی سات بچوں والا ہی الحمد للہ. وسوس لهما الشيطان وسوس ڈال دیا ان دونوں کو شیطان نے, لیبدی لهما انجام بھی ہوا, یبدی لهما کہ ظاہر کروا دے ان دونوں کو, ما وریا غنما وہ حصہ بدن کا, وریا جو پوشیدہ کیا گیا تھا, غنما ان دونوں میں سے, اور وہ کون سا حصہ تھا, من سوآتہما ان دونوں کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی, انجام یہی تھا اس کا, اس کا انجام یہی تھا کہ یہ دانا کھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ کپڑے آپ کے نکل جائیں گے, پرائیویٹ پارٹس آف باڈی جو ابھی تک مستور ہے اور پوشیدہ ہے وہ کل کے سامنے آ جائیں گے. وقال ما نہاکما شیطان نے کہہ دیا, ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ. اب دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مولانا حضرت الرحمان صاحب سوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تشریح میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین پر ایک بہترین ناز و نغم والی جگہ تھی, ایک گارڈن تھی جنت, یہاں سے شیطان کو نکالا گیا, آدم واز دیا شیطان واز رومنگ ہیدر اینڈ دیدر, وہ جوڑے تو اس گارڈن کے ارد گرد وائٹ ہاؤس کے ارد گرد تو وہ گر رہا تھا, صرف وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا گیا, وائٹ ہاؤس باہر نکالا گیا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا وہ تو وائٹ ہاؤس سے ساری دنیا کے نظارے کرتے رہے جو جتنی بھی نظر آ رہی تھی, صحیح, کبھی ونڈو میں کرے ہو کرو, کبھی دروازے میں کرے ہو کرو, کیونکہ ان پر تو کوئی پابندی نہیں تھی, ان پر کوئی پابندی نہیں تھی. تو شیطان بھی گون کر رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ ایک درخت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے وہ نہیں کہا تو آپ کو بھی میری طرح نکالا جائے گا. وہ کہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا عَاقِبَةَ وَالْأَنْجَامِ هُوَا, کہ ظاہر کروا دے ان کے سامنے ما بدن کا وہ حصہ, وریانوما جو پوشیدہ رکھا گیا تھا ان کے بدن میں سے, من سو آتے ما جو ان کے پرائیویٹ پارٹس کے, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره, اور کہہ دیا انہیں اس نے ما نهاكما کہ منع نہیں کر دیا آپ کو ربكما کے پروردگار نے, عن هذه الشجره اس درخت کے کانے سے, الا ان تكونا ملکین مگر اس وجہ سے کہ آپ ہو جائیں گے فرشتے. آپ ہو جائیں گے فرشتے. آؤ تک یہ دیکھیے انداز ہے کہ وہی کہیں, کیا کہیں, وہی کہا ہے جس کا اشارہ کر دیا, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ فرشتے بن جائیں گے, اور تکونا من الخالدین, اور ابداً یہاں پڑے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو یہ نہیں کہنا, اسپیسیفک درخت کو تو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے. تو شیطان نے کہا چل یہی نہ کہا تو دوسرا کہا. وقال ما نهاكما تلكما الشجرة ما نهاكما ربكما, منع نہیں کیا آپ کو آپ کے پروردگار نے اناج شجرا اس درخت سے, الا ان تکونا مگر اس وجہ سے منع کر دیا ہے کہ آپ ہو جائیں گے ملکین فرشتے, روحانی مخلوق بن جائیں گے, او تکونا یا ہو جائیں گے بین الخالدین ایور لاسٹنگ, وقاسموما وقاسموما اور قسم اٹھائی شیطان نے ان دونوں کے سامنے, انی لکما لمن الناصحین, کہ میں آپ دونوں کا ہی سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. میں تو خود تو بڑا غرق ہے لیکن میری تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. وقاسموما اور قسم اٹھائے اس نے ان دونوں کے لیے, انی لکما کہ میں آپ دونوں کے لیے, لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں, فدلاهما بغرور, دلا یدلی مجھے دیکھیے دلا یدلی, ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے وتدلو بها الى الحکام, ابلا کا معنی ہے لٹکانا, ابلا کا معنی لٹکانا, وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلا دلا, انہوں نے اپنا وہ ڈھول لٹکایا, دلا اور ادلا, ثم دنا فتدلا, وہ قریب ہو گیا اور لٹک گیا قریب آتے آتے, یعنی نیند زیادہ قریب آ گیا. تو یہ ایک ہی کلمہ ہے, مختلف فارم اس کے قرآن کریم کے اندر استعمال ہے. فدلاهما بغرور, دھوکے کے حساس پر شیطان نے ان کو لٹکا دیا, فدلاهما لٹکا دیا ان دونوں کو, بغرور دھوکے کے ذریعے, فلما ذاق الشجرة جب دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو, بدت لهما سوآتهما تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے پرائیویٹ پارٹس, وطفقا اور شروع ہو گئے وہ دونوں, مجھے دیکھیے یکسفان علیما, جب پرائیویٹ پارٹس دونوں کے نظر آ گئے ایک دوسرے کو, وطفقا, انسان تو جب تک کپڑوں کے اندر ہے تو انسان ہے, اس سے کپڑے نکالے جائیں تو ایک مصیبت ہے, وطفقا اور شروع ہو گئے دونوں, یکسفان علیما لگا رہے تھے اپنے پر, من ورق الجنہ من ورق الجنہ اس باغ کے درختوں کے پتے, اپنے کو چھپا رہے تھے. ابن عباس سے حضرت اکرما نے پوچھ لیا کہ یہ کون سے پتے وہ اپنے اوپر لگا رہے تھے, تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من شجرت الموت, وہ کیلے کے پتے اپنے اوپر لگا رہے تھے, اور کیلے کے دو پتے تو میرے خیال میں مکمل شلوار ہے. فدلاهما بغرور, انہیں لٹکا دیا یعنی نکال دیا, لٹکا دیا نہیں نکال دیا, بے غرور دھوکے کے ذریعے, فلما ذاق الشجرہ انہیں گرا دیا, بے غرور دھوکے کے ذریعے, فلما ذاق جب دونوں نے چھک لیا, الشجرہ تھا وہ درخت, بدت لهما سوآتهما ظاہر ہو گیا ان کے لیے ان کے پرائیویٹ پارٹ, وطفقا وہ شروع ہو گئے, یکسفان علیہما لگا رہے تھے اپنے اوپر, من ورق الجنہ باغ کے پتے, وناداهما ربهما اور آواز دے دی ان دونوں کو ان کے پروردگار نے, علم انحکما, کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا آپ دونوں کو, انتے کما شجرا, اس درخت سے, واقل لکما, اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا آپ دونوں کو, ان شیطان, کہ شیطان آپ دونوں کے لیے عدو مبین, کلیئر کٹ دشمن ہے. قالا, انہوں نے کہہ دیا, ربنا, او ہمارے پروردگار, ظلمنا انفسنا, ہم نے زیادتی کر دی ہے اپنے اوپر. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم نے وہاں ظالمین کا اسلحہ نکال دیا کہ آپ ظلم کریں گے اپنے اوپر. قالا, انہوں نے کہہ دیا, ربنا, ظلمنا انفسنا, ہم نے زیادتی کر دی ہے اپنے اوپر, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ ہماری مغفرت نہ کر دے, وترحمنا, اور ہمارے اوپر رحم نہ کر دے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو جائیں گے لوزرز میں سے. قالا, اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں, ایک ہوتا ہے تکوینی مسئلہ, ایک ہوتا ہے تشریعی مسئلہ. تشریعیات کے حوالے سے میں نے آپ کا کوئی مواخذہ نہیں کرنا, تشریعیات کے حوالے سے میں نے آپ کا کوئی مواخذہ, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ تھا, دیٹ از انڈرسٹوڈ, دیٹ واز انڈر, میں اس میں کوئی فیور نہیں دے سکتا, وہ تو الٹیمیٹ, ابھی آپ نے نکلنا ہے. قال, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اہبتو منہا, نکل جائیے, اہبتو, نکل جائیے, اہبتو, اتر جائیے. قال, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اہبتو, اتر جائیے, اتر جائیے, مین یہ آپ کو جو اسٹیٹس ملا ہے, کہتے ہیں فلاں کو کرسی سے اتار دیا, یہ محاورہ ہے, ہاں, ریموٹ کر دیا. قال, اہبتو, قال, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اہبتو, اتر جائیے, بعضکم لبعض عدو, آپ دشمن ہوں گے دنیا میں ایک دوسرے کے. کیوں؟ اس لیے کہ جس جنت اور گارڈن میں آپ رہ رہے تھے وہاں تو کوئی کمپٹیشن کی پیدا تھی نہیں, وہاں کوئی کمپٹیشن کی سزا, ہاں, کمپٹیشن کی سزا تھی, بس ہر ایک کو وافر مقدار میں سب کچھ مل رہا تھا, جبکہ آپ جس دنیا میں اب جائیں گے وہاں تو آپ نے خود ارن کرنا ہوگا, اور خود ارن کرنا ہوگا, کمپٹیشن ہوگی, اور کمپٹیشن ہوگی تو خیانتیں بھی ہوں گی, اور خیانتیں ہوں گی تو دشمنیاں پروان چڑھتی جائیں گی. تو فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو, اتر جائیے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے رہیے. کالا بھی تو بعضکم لبعض عدو, آپ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے رہیں گے. ولکم, کیوں معافی تو کر سکتے تھے جی, میں نے کہہ دیا کہ یہ تشریعیات کا مسئلہ نہیں تھا, تکمیلیات کا مسئلہ تھا, اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ میں یہ بدل القول, یہ فیصلہ میں پہلے سے سنا دے دیتا ہوں, میں کبھی بدرا نہیں کرتا, یہ فیصلہ میں پہلے سے سنا دیتا ہوں, یہ الٹیمیٹ ہوتا ہے. الٹیمیٹ مینس کہ میں کبھی بدرا نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں اسی آئین میں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں جو بدل القول لدیا, میں جب ایک بات کر دیتا ہوں تو پھر میں تبدیل نہیں کرتا. وما انا بذلہ من العبید, کیونکہ میرا ڈکری, دی ہوئی ڈکری کو ودرا کرنا, اس کے پس منظر میں کوئی دوسرا بڑا ظلم ہوتا جائے گا, اس لیے میں ودرا نہیں کرتا. کالا, کالا بے تو باز کم لے باز ان غدو, ولکم فی الارض, اور آپ کے لیے زمین میں مستقر جائے قرار ہے, ومتاع, اور نفع لینا ہے, الہین, ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. قال فی, اور اردو کے شعر میں کہہ دیا تھا کہ یوں بھی کچھ اسرار کا آدم جو نکلا خلد سے, یوں بھی کچھ اسرار کا آدم جو نکلا خلد سے, دانا گندم کا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. گندم کا دانا بہانا تھا, اللہ کریم نے اسے نازل کروانا تھا اس دنیا میں تاکہ دنیا کا نظام چل پڑے. دانا گندم کا بہانا, ہاں, اور ماجرا کچھ اور ہے. یہ کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا جی, گندم کے دانے کے کہا, یہاں جو کرسچن ہیں وہ آپ کہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے یہ تو روایات ہیں مختلف کے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ چیز کیا تھی, ہمارا مقصد یہ تھا کہ اطلاع کیا تھا چیز کا, نہیں چیز کا, قرآن کبھی چیز کو, چیز کو اہمیت نہیں دیتا, ورنہ یہاں کہہ دیتا کہ اتفقا یخصفان علیہما من ورق الموت, کہ وہ کیلے کے پتے اپنے اوپر لگا رہے تھے. اب اللہ کریم نے کیلے پر کیا, عوام سے ریسرچ کروانی تھی. یہ دانے کا جنت کے دانے کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں نہیں مختلف روایات صحابہ نے کہہ دیا, جس کو جو بھی روایت کسی کے حوالے سے پہنچی, کسی یہودی کی روایت پہنچی کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے, کسی عیسائی کی روایت پہنچی کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے, کسی دوسرے کی روایت پہنچی, کیونکہ شریعت اسلامی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی. کوئی حدیث ہے تو اس بارے میں, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور آپ کے لیے زمین میں مستقرٌ جائے قرار ہے وَمَتَاعٌ اور نفع لینا ہے إِلَى حِينٍ ایک خاص وقت تک قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ اللہ کریم نے کہہ دیا فِيهَا اس زمین میں تَحْيَوْنَ آپ زندگی گزارو گے وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں مرو گے ومنها تخرجون اور اسی سے پھر آپ کو نکالا جائے گا یا بنی آدم او اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے نازل کر دیا ہے یعنی پیدا کر دیا ہے قد انزلنا علیکم ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے لباسا لباس اور لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدن کو کور کیا جاتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ایسی لباس جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو پوشیدہ کر دیتا ہے یواری جو مستور کر دیتا ہے سوآت کو آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو وریشن اور ایسا لباس ریشن جو آپ کے لیے زینت ہے تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ لباس ایک ہوتا ہے اخلاقی لباس اور ایک ہوتا ہے طبعی لباس طبعی اخلاقی لباس کہ پرائیویٹ پارٹس آف باڈی وہ کور ہو یہ ہے اخلاقی لباس ادر وائز اٹ ول بی امموڈسٹ ایکسپوجر یہ یواری سوآتکم یہ اخلاقی لباس کا ذکر ہے اور یہ ریشا ریش کا معنی ہے زینت ریش کا معنی زینت تو اسے کہتے ہیں طبعی لباس کہ ہر انسان جس کی طبیعت میں فساد نہ آیا ہو وہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت کپڑا پہنوں خوبصورت لباس ہو میرا میری ٹوپی بہترین قسم کے ہو میرے کپڑے بہترین قسم کے ہوں میری چادر بہترین قسم کے ہوں میرے جوتے بہترین جس سے میری شخصیت بن جائے یہ اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے نا ہاں اب بول نہیں چاہتا کہ میرے بدن پہ خوبصورت کپڑا دیکھیے لیکن مذہب بھی یہی کہتا ہے یا ویسے انسان ہی کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے نا یہ قرآن کہتا ہے کہ دو قسم کے لباس ہوتے ہیں کہ ایک اخلاقی لباس ہوتا ہے اور ایک طبعی لباس ہوتا ہے اخلاقی لباس جو ساروں کے لیے ضروری ہے کہ پرائیویٹ پارٹس آف باڈی مسٹ بی کورڈ اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ ایسا کپڑا پہنیں جس سے آپ کی زینت بن جائے صحیح ہے جس سے آپ کی شخصیت بن جائے یہاں تو یہ ان کی تو طبیعت خراب ہو گئی ہے ان کے تو مزاج میں یہ تو نفسیاتی پرابلم ہے ان کا یہ تو سو کا پرابلم کبھی کبھار میں یہ ایک ہے کہ KCAL 9 اسٹیشن ہے ٹی وی کا یہ ٹی وی اسٹیشن چینل 9 ہے تو چینل 9 پر کبھی کبھار میں خبریں دیکھتا ہوں مجھے میں ان چیزوں میں ذرا 10 بجے لیکن اس میں ایک شو آتی ہے اسے کہتے ہیں جیری شو اللہ اکبر انا للہ کبھی کبھار ان انٹینشنلی میں اس خباثت کو دیکھ لیتا ہوں وہ تو پورا حرامی ہے نہیں جیری سپرنگ اللہ اکبر تو میں نے اس جیری سپرنگ اگر ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ کے لیے اگر میں نے وہ شو دیکھ لیا تو میں نے وہاں سے یہ نتیجہ اخذ کر دیا کہ یہ لوگ 99.9% یہ سائیکو پرابلم ہے ان کا یہ جو بے حیائی ہے بے حیائی اور بے غیرتی یہ ان کا سائیکو نفسیاتی بیماری ہے ان کی نفسیاتی بیماری ہے ہر گھر میں وہ ہر گھر کا وہ یعنی پکچر آپ کو دکھاتا ہے امریکہ کی کہ یہ کیا ہے بس یہی ہے یہ ہے اور وہاں جو میں دیکھتا ہوں تو یہ تو چند گنے چنے کیس ہوں گے جو وہ جیری لے آتا ہے ایک دوسرا ہے موری کے کیا موری MAURY موری آج اس کا ہوں گا وہ بھی کوئی آدمی ہے وہ رات اتفاقاً میں نے دیکھ لیا لیکن وہاں اس کا اثر مجھے اچھا لگا کیونکہ وہ جو تھا وہ اس حوالے سے اس سے بہتر ہے اس نے کہا کہ معاملات ڈیولپ ہو رہے ہیں کیونکہ جو ٹین ایجر ہیں یہ اپنے ماؤں کے اس قسم ایکسپوجر کو سیکسی ایکسپوجر کو وہ پسند نہیں کرتے تو اس کی ماں کو بھی لے آئے وہ ہاف نیکڈ کیا پورے کا پورا نیکڈ صحیح اور وہ جو لڑکی تھی 13 سال سو مچ ہیپی. تو وہ موریا کے کیا نام ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ اٹ مینز کہ ابھی معاملات زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. تو اٹ مینز کہ ان میں بھی جو سمجھدار ہے وہ ان چیزوں سے میرے خیال میں تنگ ہیں. یعنی ان میں بھی لوگ تو ہوں گے, کم ہے لیکن وہ ان چیزوں سے تنگ ہے. کیونکہ وہ ایک 13 سال لڑکی تھی, اس نے جو اپنی ماں کی وہ حالت دیکھی وہ رو پائی, اور اس نے وہ موری ہے کہ کیا, اس نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ آپ کی بچی کا کیا حال ہو رہا ہے اور وہ ایموشنل ہو رہی ہے, آپ ایسا نہ کریں. اور وہ اسے منت کر رہی کہ ماں آپ یہ کریں فلاں, بدن کو کور کر دیں فلاں, اور وہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ آپ جل سو رہی ہیں فلاں فلاں. لیکن جب اس میں چھینج آ گئے تو پھر اس موری نے اس ماں سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ کیا فیل کر رہی ہیں, اس نے کہا دس ویری گڈ. تو یہاں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, ان کا سائیکو پرابلم ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان ابنائے جنس کے ساتھ مشترک ہے تقاضا میں. ابنائے جنس مینس وی آر اینیملز, یہ اینیمل ہمارا جنس ہے. انسان تو ہمارا کائن ہے, انسان ہمارا کائن ہے, نوع ہے, لیکن جنس میں تو ہمیں حیوانوں کے ساتھ شریک ہے. حیوانات کہتے رہتے ہیں ہم بھی کہنا کہتے ہیں, وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں, وہ سیکچوئل انٹر کورس کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, ہم گرمی سردی سے حیوان اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں, یعنی وہ بھی اپنی ممکنہ صورتوں میں ہم بھی اپنی ممکنہ صورتوں میں. لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر انسان کی دو خصوصیات ہیں, ایک خصوصیت اس کی سوری ہے اور دوسری خصوصیت اس کی معنوی ہے. سوری یا شکلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا جو باڈی اسٹرکچر ہے یہ حیوانوں میں کسی کو نہیں دیا گیا, یہ اس کی امتیاز ہے, ڈسٹنکشن ہے سارے حیوانات سے. اور دوسری اس کی مانوی خصوصیت انسان کی. تو مانوی خصوصیت میں وہ تین چیزیں ذکر کر دیتا ہے. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں. ایک وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ الانبعاث الارہ ان کلی مینز کہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہوتا, لہذا وہ صرف سینسز کے اساس پر جو نفع اسے نظر آ رہا ہو اس کے پیچھے دوڑتا ہے. آنکھوں سے سبز گھاس دے کر تو دوڑ پڑا, آنکھوں سے سبز گھاس دیکھ لیا تو دوڑ پڑا, یا مینس کسی نرم مادے کو دیکھ لیا اور ہیٹ ٹائم تھا اس کا تو دوڑ پڑا اس کے پیچھے. تو اسے کہتے ہیں مخصوص نفع, یا مخصوص سین, سین سے مخصوص نہیں محسوس, مین ہا محملہ, ہا محملہ سین و سین, حس حس سے مخصوص نفع. کہ وہ صرف ان حواس سے جو نفع اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو اسی کے پیچھے, لیکن انسان حواس کے ساتھ ساتھ عقلی نفع کے پیچھے بھی دوڑتا ہے معقول نفع, جبکہ حیوان کے ہاں کوئی معقول نفع نہیں ہوتا کیونکہ اس پر عقل نہیں ہے, پر انسان معقول نفع کے پیچھے دوڑتا ہے. اور دوسری خصوصیت اس انسان کی اسے کہتے ہیں شاہ صاحب حب الجمال والنفاسہ, کہ حیوان کانا کا لیتا ہے, گاس جہاں بھی اسے ملے کا لیتا ہے, لیکن حیوان انسان ایسا نہیں کرتا کہ جہاں بھی اسے کانا ملے وہ کا لیتا ہے, نہیں, وہ کانے کے حوالے سے ہائیجینک پرابلم کو دیکھتا ہے, اگر مذہبی انسان ہے تو اس کی حل حرمت کو دیکھتا ہے, صحیح ہے, اور بھائی چادر بچھاؤ دسترخوان بچھاؤ اور بھائی اس کے ساتھ تھوڑی ہی چٹنی ہونی چاہیے اور پھر کیچپ ہونا چاہیے اور جیم اور جیلی اور مارملیڈ ہونا چاہیے اور فلاں, اسے کہتے ہیں جمال و نفاسہ. تو کانے میں بھی یہ جاتا ہے, سافٹ ڈرنکس میں, ڈرنکس میں بھی یہ سافٹ کیوں پیتا ہے یا منرل واٹر کیوں پیتا ہے, اس لیے کہ وہ نفاست چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ نفاست چاہتا ہے. یا ایک آدمی مثلا معقول نفع کے پیچھے دوڑتا ہے نہیں سیکسوئل انٹر کورس کے لیے, کہ آدمی چاہتا ہے خوبصورت عورت مجھے ملے, شریف عورت ملے, اگر آدمی دیندار ہے تو دیندار, یہ سارے معقول نفع ہیں اور یہ بھی نفاست کا تقاضا ہے. کس چیز کا تقاضا ہے؟ نفاست کا تقاضا ہے. اور تیسری چیز, تیسری خصوصیت شاہ صاحب فرماتے ہیں الایجاد والتقلید, کہ انسانی عقل یہ اس کے تفاوت ہوتے ہیں, انوویشن انوویشن اینڈ دین ٹو فالو. تو جو عقل رسا ہوتی ہے وہ کچھ ایجاد کر جاتا ہے, اور جو عقل رسیدہ نہیں ہوتے تو وہ اس ایجاد کو فالو کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایجاد والوں نے اس چیز کو ایجاد کر دیا, ہم خود نہیں ایجاد کر سکتے نہ بنا سکتے ہیں, تو ہم بس فالو کرتے ہیں, بازار سے خرید کر اسے استعمال کرتے ہیں, صحیح ہے. جہاز ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کر دیا, ہم نے ٹکٹ لے لی اور تکلیف کر لی, ہم نے ٹکٹ لے لی اور کیونکہ وی آر ناٹ ایئر کرافٹ انجینئر یا ایئر کرافٹ انوویٹر یا ایئر کرافٹ انوینٹر کہ ہم ایجاد کریں, تو ایجاد والے ایجاد کر دیتے ہیں اور باقی انسان اس کو تکلیف کر جاتے ہیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جمال اور نفاست ہے, یا معقول نفع، جمال اور نفع یا معقول نفع یا ایجاد تقلید والی صفت، یہ ایک کامن انسان کے درمیان ہوتی ہے. اس چیز کے درمیان ایک کامن انسان، جب تک اس کو کوئی نفسیاتی پرابلم نہ ہو، اور اگر نفسیاتی پرابلم میں دیوانہ وہ نفاست کو کیا جانتا ہے، دیوانے کو جو بھی ملے کبھی گندا تھا کیا وہ کھا لیتا ہے کہ نہیں کھا لیتا، دیوانے کچھ پتہ نہیں ہوتا میرے بدن پہ کپڑا ہے کہ نہیں، دیوانے کچھ پتہ نہیں گرمی پڑ رہی ہے کہ سردی پڑ رہی ہے، دیوانے کہاں پڑے رہتے ہیں اب چھوڑے نا، گرمی میں ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے تو سارے میٹرس خراب ہو جاتے ہیں. جو میٹر آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ بھائی گرمی ہے یا سردی ہے، یہ کون آپ کو احساس دلا دیتا ہے؟ یہ تو سارے احساسات ہیں. یہ کیا ہے؟ احساسات ہیں، آپ کے اندر کے احساس وجدان جسے کہتے ہیں. تو آپ کا وجدان اور انٹیوشن وہ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ گرمی ہے، آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ سردی ہے، ورنہ دیوانے کو تو کچھ گرمی اور سردی کا کچھ پتہ نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کا وجدان اور انٹیوشن اس کو زنگ لگ گیا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اس کے ان کے وجدان کو زنگ لگ گیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں تو انسانیت ہے، ان کا کوئی انٹیوشن ہے نہیں، رہا نہیں اس مسئلے میں، اس مسئلے میں ان کے وجدان کو زنگ لگ گیا ہے. تو بس کل انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وانا الليل وانا النهار، فالله خير من حافظ. نمبر 26. اب اس آیت کا تعلق ہے بدت لهما سوآتهما، آیت نمبر 22 سے. آیت نمبر 22 میں یہ تذکرہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا نے وہ دانہ کھایا، وہ درخت کھایا، تو اس کے پہلے پارٹس آف باڈی وہ کھل گئے، وہ بے حجاب ہو گئے. اور یہاں سے ایک نقطہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پک کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان انسانوں کو ورغلانے، بہلانے، پسلانے اور گمراہ کرنے میں سب سے پہلے بے حیائی سے کام لے لیتے ہیں، وہ انہیں بے حیا بنا کر پھر باقی کام آٹومیٹکلی ہوتے جاتے ہیں، کہ بنو بے حیا کر دیں، انہیں نیکڈ اور نیوڈ بنا دیں، بس بات پھر رات کی چھٹی. تو ہمارے ہاں پاکستان میں خصوصاً WFP میں، دور دراز کے دیہات میں لوگ چرس پیتے ہیں، چرس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں حشیش، وہ حشیش پیتے ہیں. تو وہ جو چرسی ہوتے ہیں چرسی، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ نئے آدمی کو دعوت دے دیتے ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، اور تین بار وہ نشہ چڑھ گئے تو پھر چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. پھر تو ان کے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ اس نئے آدمی سے تیسری بار کروانے کے بعد اس سے کہہ دیتا ہے کہ منگنی ہم نے کی آپ کی شادی کا بندی، وہ سب خود اپنے لیے کرتے رہے. تو پھر وہ جہاں سے بھی ہے وہ چرچ کے لیے کچھ انتظام کرتا رہتا ہے، فیر مین یا ان فیر مین سے اس کے لیے جو 5-10 روپے ہو ہوگا نا وہ کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈاکہ مارے، کیا کچھ بھی کرے. صحیح، یہ شیطان کا یہ مسئلہ ہے کہ بے حیا بنا دے انسان کو، بس پھر چھوڑ دے اسے، باقی پھر اسے شیطان کی ضرورت نہیں رہتی. ابھی جو دوڑ رہے ہیں یہ نیوڈ اور نیکڈ، ان کو شیطان کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی. یا بنی آدم، او آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم، ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے لباسن، آیت نمبر 26 سورہ اعراف. قد انزلنا علیکم، ہم نے نازل کر دیا ہے علیکم آپ کے لیے لباسن، لباس، یواری سوآتکم، جو چھپا دیتا ہے سوآتکم آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی، وریشا، اور یہ لباس آپ کے لیے زینت ہے. تو ایک کو کہتے ہیں اخلاقی لباس اور ایک کو کہتے ہیں طبعی لباس، ایک کو کہتے ہیں اخلاقی لباس، دوسرے کو کہتے ہیں طبعی لباس. اخلاقی لباس وہ جو پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو کم از کم کور کر دے، اور طبعی لباس وہ جس میں آدمی اور عورت وہ باوقار نظر آئے، کوئی اس قسم کا کپڑا ہو جس میں باوقار نظر آئے. تو یہاں جو جینس پہنتے ہیں اور خصوصاً خواتین اور ہمارے والا مسلمانوں کو بھی بیماری ہو گئی ہے، یہ گلاس کر سے لوں گا، تو یہ ہمارے والے خواتین کو بھی بعد کوئی بیماری ہو چکی ہے، یا وہ جو پی لیتے ہیں وہ کیا کہ بیگی کہتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے پتلون پہن لیتے ہیں آدمی، اس میں بیگی پینٹس، تو بیگی پینٹس میں کتنا بے دنگا معلوم ہوتا ہے، یا کچھ خواتین ایسی قسم کی پینٹس لگا دیتی ہیں جو باڈی کے ساتھ بالکل لگی رہتی ہے اور باڈی کا مستقل اس میں وہ شو ہو جاتا ہے. بس باقی باڈی کی جتنی ساری سٹرکچر ہے وہ کل کے سامنے آتی ہے. تو اسے زینت والا لباس نہیں کہا جاتا, اسے زینت والا لباس نہیں کہا جاتا. تو لباس دو قسم کے, ایک کو کہتے ہیں لباس اخلاقی اور دوسرے کو کہتے ہیں لباس طبعی. تو لباس اخلاقی پرائیویٹ پارٹ آف باڈی کو کور کر دے, اور لباس طبعی جس سے انسان باوقار نظر آئے, جس سے انسان باوقار نظر آئے. یہ بیوکار والا کیا ہوئی, یہ بیوکار والا لباس کون سا ہوا؟ یہ جو پہن رہے ہیں, یہ جو پہن رہے ہیں نہیں, ان کے تو نہ اخلاقی ہے نہ طبعی ہے, ان کے تو پرائیویٹ پارٹ آف باڈی سارے کھلے رہتے ہیں. ان کے لیے تیسرا نمبر ہونا چاہیے, ان کا یہ تو لباس ہے نہیں. کیونکہ مرد کے لیے یہ جو گھٹنا ہے یہ مرد کا پرائیویٹ پارٹ آف باڈی کا حصہ ہے, مینز یہ عورت میں حرام ہے. اگر یہ کھلا رہے مسلمان کا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فاسق بن جاتا ہے, اس کی شہادت ناقابل قبول ہے. کیونکہ وہ آدمی بے حیا ہے, وہ آدمی بے حیا ہے, وہ حیاداری نہیں کرتا. اور حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک اہم برانچ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الایمان والحیاء توامان, ایمان اور حیا یہ دو ٹوین برادر ہیں, ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ہی بطن سے. اور حضور نے فرمایا کہ ایسا تعلق ہے ان کا قوی کہ ان زاغ احدہما زاغ الاخر, اگر ایک ختم ہو جائے دوسرا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. حیا چلی جائے ایمان باقی نہیں رہتی, اور ایمان چلا جائے تو پھر حیا کا تصور نہیں ہوتا. اور دیکھیں یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے, پیغمبر کمال کی بات کرتا ہے صلی اللہ, سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات اپنے پاس لکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دو ٹوین برادرز ہیں, ان کا ریلیشن اتنا مضبوط ہے کہ ایک چلا جائے تو دوسرا آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے, دوسرا آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے. حیا چلی جائے ایمان باقی نہیں رہتی, اور ایمان نہ رہے حیا کا تصور ہی نہیں ہوتا. جان دو کا ہاں کیا چل رہی صاحب, ایسا ہی ہے. پیغمبر کتنی کمال کی بات کرتا ہے. یا بنی یاد, اور عرب عرب عربوں کا ایک مقولہ ہے, کہتے ہیں کہ اذا فاتک الحیا فابق ما شئت, جب حیا آپ سے چلی جائے تو پھر جو مرضی ہے وہ کرتے جائیں. بس حیا چلی جائے پھر فابق ما شئت, جو مرضی ہے وہ کرتے جائیں. کیونکہ آپ کو بہت سارے کاموں سے جو روکتی ہے کون سی چیز روکتی ہے؟ حیا روکتی ہے. جب حیا رہتی نہیں. یا بنی آدم او اولاد آدم قد انزلنا علیکم, ہم نے پیدا کر دیا آپ کے لیے لباسن, لباس یواری جو چھپا دیتا ہے سوآتکم آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی, وریشا اور آپ کے لیے زینت ہے, ولباس التقوی ذالک خیر. اب یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کور ہو اور باقی باڈی آپ کی نیکڈ ہو تو آپ کی عبادت ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. اگر آپ مجھ سے فتوا لیں, میں بحیثیت مفتی فتوا دے دوں گا, آپ کا فرض ادا ہو گیا, آپ کی نماز ہو گئی. لیکن یہ تقوی والی لباس تو نہیں. تقوی والا لباس تو وہ ہے جس میں آدمی بامروت نظر آئے, اور آدمی اللہ کے سامنے کرے ہو تو بے مروت قسم کے لباس میں, بامروت لباس میں کرا ہو. یعنی مثلا شریعت اسلامیہ نے یا فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھیے مجھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے اپنے چادر کو اس طرح ڈال دیا ہے, صحیح, یا آپ نے اپنے سر پر چادر اس طرح ڈال دیا ہے, یعنی وہ تکلیف پیدا کر یا نہیں اس طرح ڈال دیا ہے, تو فقہا حنفیہ کہتے ہیں کہ اس میں نماز مکروہ ہے, اس میں نماز مکروہ. ایک تو یہ کہ یہ طریقہ مروت کا نہیں, ایک کہ یہ طریقہ مروت کا نہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ سجدے میں جائیں گے اور رکوع میں جائیں گے تو آپ کی تو کینچا تانی ہوگی اس قبر کے ساتھ, تو توجہ اور توازو اور خضوع اور خشوع یہ حال پیدا ہوگا. تو تبھی فقہا حنفیہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ سب صوبے مکروہ ہوں, کہ کسی کپڑے کو اس طرح لٹکانا جو آپ کی توجہ کو ادھر ادھر ہٹاتا رہے یہ مکروہ ہے. یا مثلا اب میرے یہ جو ہوں یہ حصے بدن کے, یہ عورت تو نہیں ہے, عورت نہیں, یعنی بحیثیت مرد میں باؤں نہیں, کیسے کور کروں؟ یہ سفر نہیں ہے کہ میں اسے کور کروں, لیکن ٹھیک ہے میں نے ایک شرٹ پہنا ہوا ہے جو یہاں تک اس کی آستین ہے اس کے, اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, دیٹس اوکے, دیٹس اوکے, وداؤٹ کراہ, کوئی کراہت نہیں. لیکن اگر آپ کے یہ سلوز ہیں قمیض کے, صحیح, اور آپ نے وضو کے وقت کس طرح کر دیے, اس طرح بیڈنگے سے پھیر ہوئے تھے, بیڈنگے سے انارگنائز, اور اس حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں. علامہ حلبی نے کبیرے میں لکھا ہے کہ یہ نماز مکروہ ہے, اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے سامنے کرے تو نے کہا, اگر آپ نے خام خواہ اس کو طے کرنا ہے تو باقاعدہ آرگنائز طریقے سے اس کو طے کر دیں, یہاں تک لے آئے, لیکن کم از کم اس کی طے کرنا وہ آرگنائز طریقے سے ہو. تو جسٹ امیجن کہ نماز کتنی احتیاط چاہتا ہے وہ کپڑوں کے حوالے سے. اور طریف کہاں نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, کسی نے نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوتی, لیکن ننگے سر کھڑے ہونا یہ کوئی مروت والی بات نہیں, یہ مروت والی بات نہیں. تو جو خلاف مروت ہے تو آپ کہاں رکھیں کہ دیٹس ڈس لائک اینڈ دیٹس مکروہ, مکروہ نہیں, دیٹس ڈس لائک, دیٹس ڈس لائک. لیکن ہم تو مسئلہ یہ کہ ہم تو کہیں لو پول شریعت میں معلوم کرنا چاہتے ہیں, صحیح لو پول, اگر میرا بس چلے تو آپ سب کو میں آدر صاحب کی طرح پگڑی بن جاؤں, میرا بس چلے صحیح. لیکن وہاں امریکہ میں جو رہ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں بھائی کپڑے بھی نکالو, یہ کیا مصیبت ہے. یہ گرمی میں کئی بنین سے نماز پڑھتے ہیں, میں نے کہہ دیا کہ جائز ہے, یعنی اگر یہاں تک آپ کا شوق ہے نماز ہو جاتی ہے, وہ اس سے بھی ہو جاتی ہے, اگر بنین نہ بھی ہو آپ کی تو ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف مروت ہو, مروت کے خلاف ہو, تو فقہا فرماتے ہیں کہ دیٹ از ڈس لائک. لباس التقوى ذلك خیر, اور تقوا والی لباس یہ بہتر لباس ہے, تقوا والا لباس یہ بہتر ہے. اب تقوا والا لباس کیا ہوگا, اب مجھ سے اگر کوئی فتویٰ پوچھے کہ بھائی خواتین کے لیے جینز یا پینٹ پہننا جائز ہے, تو میں فتویٰ دے دوں گا, میں فتویٰ دے کہ ایک ہوتی ہے جواز کی بات, ایک ہوتی ہے مروبت کی بات, کہ خواتین کی پردہ داری کس چیز میں ہوتی ہے. ان کے لیے پینٹ اگر وہ پہنتی ہے تو وہ بھی کم از کم اس طرح ہو کہ ان کے اعضاء وہ ڈسٹنکٹ نظر نہ آئے, یعنی وہ اس قسم کا بھاری قسم کا پینٹ ہو کہ اس میں اعضاء. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے, سیاتی اعلیٰ امتی زمانہ, میرے امت پر ایک دور آنے والا ہے. امت کا جب حضور اس انداز میں تذکرہ کرتا ہے تو اس سے امت دعوت مراد ہوتی ہے, امت دعوت مراد نہیں ہوتی, دے آر آلسو مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت دعوت پر ایک دور آ رہا ہے, نساؤہم کاسیاتن عاریاتن, ان کے خواتین نے بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گے, حقیقت میں وہ ننگی ہی ہوں گی, کیونکہ لباس کا جو فلسفہ ہے وہ نہیں حاصل ہو رہا, وہ ہاتھ نہیں آ رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رؤوسہن کاسنمت البخت رہجا, ان کے سر کے بال اس انداز سے بنائے گئے ہوں گے جس طرح وہ اونٹ کا کوہان کہتے ہیں, کوہان قب جسے کہتے ہیں, کوہان جس طرح اونٹ کا کوہان اوپر کی طرح ابھرا ہوا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں کہہ دیا کہ لعنہم مثلا ملعونات, جہاں بھی دیکھو لعنت کہتے جاؤ. تو یہ صاحب نہیں, اصل مسئلہ یہ نہیں, مسلمانوں میں جرأت اور غیرت ایمانی نہیں رہی, یہ مسئلہ ہے, مسلمانوں میں غیرت ایمانی نہیں رہی. یعنی یہ لوگ بے حیائی سے, بے حیائی کرنے سے ان کو کوئی شرم نہیں آتی, اور ہم اگر حیا کرتے ہیں تو ہمیں شرم آ جاتی, ہم شرماتے ہیں حیا کرنے سے. قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آیت گزر گئی کہ استخفون من الناس ولا استخفون من اللہ, کچھ بے وقوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں سے شرماتے ہیں, خدا سے انہیں کوئی حیا نہیں آتی. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے ماحول سے بڑے شرماتے ہیں, خدا سے انہیں کوئی شرم نہیں آتی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی ایک مسلمان کی ذہنیت اور ذہن بنانے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, بنانے پہ ڈیپینڈ. وہ میری ایک چھوٹی بچی ہے, چھوٹی بچی, وہ دوسرے بچیوں سے, وہ بڑی بچی سے کہتی ہے, بڑی بچی مینس وہ جو چوتھی کلاس میں ہے, فورتھ گریڈ میں ہے, اس سے کہتی ہے کہ آپ پانچویں کلاس میں جائیں گی تو آپ نے اسکارف ضرور پہننا ہوگا, کیونکہ پھر آپ بڑی ہوں گی اس وقت, ہو سکتا آپ بڑی. اب یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, آپ کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے, بچوں کے ذہن میں تو آ جائیں گی صحیح. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں کی والدہ ہی اس طرح ہے تذکرہ کرتے ہی جائیں کچھ فرق نہیں پڑے گا, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوائے تانوں کے. ولباس التقوى ذالک خیر, ذالک من آیات اللہ, یہی چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا کہ اللہ نے کپڑا آپ کے لیے پیدا فرمایا اور اس کا پہننا بھی اللہ کی نشانی ہے, تو ہم اللہ کی نشانی کو ہی ابالش کر رہے ہیں. ذالک من آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں, ایک معنی. دوسرا معنی, ذالک من آیات اللہ, اللہ کے احکام ہے, لعلہم یذکرون, تاکہ وہ لوگ نصیحت لے سکے. یہ اللہ کے احکام ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کوئی ٹریڈیشن کا مسئلہ تھوڑا ہے, یہ کوئی کلچر کا مسئلہ تھوڑا ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, او اولاد آدم, شیطان آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں. اب دیکھیے, شیطان آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں, تو شیطان کے دو فتنے ہیں آدم اور حوا کے حوالے سے. ایک یہ کہ ان کو گارڈن سے نکال دیا, کہاں سے نکال دیا, انہیں نعمتوں والی دنیا سے نکال دیا. تو ایک فتنہ شیطان کا اولاد آدم کے لیے یہ ہوگا کہ پیراڈائز میں داخل ہونے سے ان کو رکوائیں. جس طرح ان کے والدین کو گارڈن سے نکال لیا, تو اولاد کو جنت میں داخل ہونے سے رکوائے گا. یہ ایک فتنہ. اور دوسرا فتنہ کہ ان سے دانا ان کو دانا کھلایا تو ان کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی وکل کے سامنے آ گئے, وکل کے سامنے. تو دوسرا فتنہ شیطان کا یہ ہوگا کہ آپ کو بے حیائی میں مبتلا نہ کریں. اور دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ منشن کر دیتا ہے. یا بنی آدم او اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان, شیطان آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں. کما اخرج ابویکم من الجنہ, اس طرح فتنہ جس طرح نکال دیا ہے آپ کے پیرنٹس کو گارڈن سے, تو آپ کو اللہ کی جنت میں داخلے سے نہ روکے. اور کیسے روکے گا, شیطان کو فالو کریں گے تو ہاتھ جنت میں جائیں گے, بس روک ہی دیا. ان دونوں کو نکال لیا ہمیں روک لے گا, ان دونوں کو نکال لیا اور ہمیں روک لے گا. اور دوسرا, ینزع عنہما لباسہما, نکال رہا تھا ان دونوں سے ان کے کپڑے, لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کو ان کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی دکھائے. تو شیطان کا دوسرا کتنا کہ آپ کے کپڑے آپ سے نہ نکالیں, آپ کے کپڑے آپ سے نکال دیے, مادی بھی اور مانوی بھی, مادی کپڑے بھی نکال لیے ہیں اور مانوی بھی. اب جن لوگوں کے پاس دین نہیں وہ باہر میں چلے جائیں, لیکن ہمیں کیا ہوا, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کرتی رہتی ہیں اور ہماری بیویاں, یہی ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا. کس منہ سے ملیں گے محمد پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن, مرد کس منہ سے ملیں گے اور عورتیں کس منہ سے ملیں گی؟ ہم کہیں گے جی آپ ہماری سفارش کریں. اچھا, آپ تو وہ جو بے حیائی کا بازار گرم کر چکے تھے. اور پھر عجیب باتیں, میں حیران ہو جاتا ہوں, خواتین مسجد میں آ جاتی ہیں اپنے کو کور کر دیتی ہے, اپنے کو کور کر دیتی ہے. میری بیٹی اور بیوی کبھی کبھار جمعہ کی نماز کے لیے آ جاتی ہیں, کبھی کبھار, تو واپس جاتے ہوئے پھر وہ مجھے کہہ دیتی ہیں کہ آپ پھر کہہ دیں, کیونکہ جیسے یہ سلام پھیر لیا جاتا ہے فوراً وہ دوپٹے کو اوپر. اور اس بار کو ایک دوسری خاتون ہمارے گھر آئی تھی, شکوا لے آئی تھی کہ چند خواتین وہ اس قسم کے وہ اسکرٹ میں آئی تھی, اسکرٹ میں, تو اپنے ساتھ وہ عربی قسم کا آبا لے آئی تھی, تو نماز کرے ہوتے ہوئے انہوں نے آبا پہن لیا, اور جیسے ہی آپ نے سلام پہن لیا تو انہوں نے وہاں پر حال ہی میں آبا کو اور پھر اسکرٹ میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. لباس حجاب اینڈ پردہ, دیٹ از ناٹ اونلی فار دی سیک آف سلات, دیٹ از فار دی سیک آف وومن. تو وومن جب تک وومن رہے تو وہ پردے میں رہے, وومن جب, ہاں البتہ اگر اس کے وومن ہونے میں کوئی شبہ جب پیدا ہو جائے تو دیٹس اندر تھنگ, جنس تبدیل ہو گئی دیٹس اندر ایشو, لیکن جب تک وہ وومن رہے شی مسٹ بی پردہ اینڈ حجاب. اب دیکھیے, شریعت اسلامی نے آپ کو بتا دیا تھا زنا کرنے سے بدترین بے حیائی کچھ اور ہے, آپ کہہ دیں یعنی بے حیائی کی انتہا کیا ہے, زنا کرنا. لیکن جب عورت پہ حد جاری ہوتی ہے, عورت پہ پنشمنٹ کی حد جاری ہوتی ہے, تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا ہے کہ اسے آپ نے یہاں تک کسی ٹرنچ میں آپ نے بٹانا ہوگا, کیونکہ اس کے لیے پردہ لازمی ہے. پردہ لازمی صحیح. اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در کل کے نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر, جس طرح میں نے کل درس میں ڈیمانسٹریٹ کر دیا پرسوں کہ آپ کے پاؤں پر بھی زور آنا چاہیے, آپ کے ہاتھوں پر بھی زور آنا چاہیے, آپ کی کمر بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے. That's not the way to say اللہ اکبر صحیح, اور کوئی کوئی ایسا کرتا ہے اللہ اکبر صحیح نہیں, اللہ اکبر کہ یہاں آپ کو محسوس ہو زور, یہاں آپ کو محسوس ہو, and that's just a kind of exercise also, but that's secondary صحیح. اور پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے تو کل کے پڑھنا ہے اللہ اکبر, کتنا کڑا لیکن شریف اسلامیہ نے کہہ دیا, پھر پیغمبر نے کہہ دیا کہ خواتین مجھے اس چیز میں فالو نہ کریں کیونکہ ان کے لیے اس انداز سے سجدہ کرنا یہ مروت اور فردے کے تصور کے خلاف ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح سجدہ کرے گا, کیونکہ اس طرح ہوتی ہے تو اس کے باڈی کے سارے اعضاء وہ کل کے سامنے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ خاتون اللہ کی نظر میں اور پیغمبر کی نظر میں کتنی محترم ہے کہ فرمایا کہ نہیں وہ اس طرح سجدہ کرے گا اللہ اکبر صحیح. پھر ہمیں کہا کہ آپ نے ایک پاؤں کڑا کر دیا اور دوسرے کو اس طرح لٹھا کے اس طرح آپ نے رکھنا ہوگا, بائیں والے پاؤں پہ اپنا لیفٹ بٹ آپ رکھ دیں گے بلکہ دونوں رکھ دیں گے تو بیسٹ سرے, لیکن خاتون کے لیے یہ پردے کے خلاف اس کے لیے کہیں گے کہ اس طرح بائیں طرف دونوں پاؤں نکال دیں تاکہ وہ پردے میں رہیں. ہم اس کو میں کہتے ہیں گنڈا مونڈا, کہتے ہیں اردو میں گول مول, ہاں گول مول, یعنی اس کا سجدہ بھی گول مول, اس کا بیٹھنا بھی گول مول. ٹیمپل والی مسجد جو ہے نا اس میں جو عید والا حال ہے یہ تو بعد میں آڈیو ہے, پہلا حال تھا تو اس میں عورتوں اور مرد ایسے آگے مرد ہوتے تھے پیچھے ہوتے تھے, تو ایک لڑکی نے ایک دفعہ مولوی سے پوچھا کہ بھائی یہ اسلام کیوں عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کرا دیتا ہے, یہ ٹیچ کرتا ہے کہ بھائی مرد ہمیشہ آگے اور عورتیں پیچھے. تو مولوی صاحب نے کیا کہا؟ مولوی صاحب بھی افغانستان کے تھے جی, تو بڑے تیز تھے بولا کہ بیٹی اگر آپ آگے آؤ نا اگلی صاحب میں کھڑے ہو تو پچھلے کی کسی کی نماز نہیں ہوگی, سب آپ کو دیکھیں گے. نہیں آپ ہم پٹھان جو ہے نا ہم تو لگی لپٹی نہیں کہتے, ہاں پھر ہم نے نماز توڑی پڑھ دی, ہمیں تو آپ کا جائزہ لینا ہے کہ باڈی کا صاف کس انداز سے. وہ بہت کڑے کا بیٹھے آپ نے مجھے سجدہ بتایا, اگر اس طرح سے سجدہ ہم لوگ جمعے کی نماز میں جماعت کے ساتھ کریں, نہیں جماعت جہاں پہ عذر آ جاتے ہیں ایکسکیوز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے احکام اٹھ جاتے ہیں. یہ مسجد نبوی میں یا ادھر مکہ مدینہ میں تو بعض دفعہ لائنوں میں فاصلہ بھی اتنا ہوتا ہے جی, ایک دفعہ دوسرے کی پیٹھ پہ بالکل وہ جائز ہے, یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہجوم کی وجہ سے ایکسکیوز بھی آ جاتے ہیں. اور دیکھیے نماز عید میں یہ جو ہم تکبیرات کرتے ہیں اضافی تکبیرات, یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ کے نزدیک, باقیوں کے نزدیک سنت ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تکبیرات بھی ضائع واجب ہے. اور ایک جنرل پرنسپل تمام فقہا کے نزدیک کہ واجب چھوٹ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سایہ کریں گے. نماز میں واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سایہ کریں گے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ نماز عید میں اگر تکبیرات چھوٹ گئی امام سے تو پھر کیا کریں گے؟ امام صلی اللہ علیہ فرمایا کچھ بھی نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا جی واجب ترک نہیں ہوا, انہوں نے کہا خدا کے بندے اتنا بڑا ہجوم ہے اس کا باپ اس کو کنٹرول کرے گا, وہ سلام پھیر لے گا سارے لوگ دوڑ پڑیں گے. تو اس نے کہا لوگوں کے وہ اصل نماز کو خراب نہ کرنے سجدہ سایہ کے لیے کمال کر دیا. ابو حنیفہ ابو حنیفہ تھے رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکت کو منور سارے ائمہ تھے لیکن اس امام کے تو مرکت کو منور بنائے. میں تو اس آدمی کا شہدائی ہوں, اصل میں انہوں نے یہ کمپیریٹو مذاہب اتنے سڑی کر دیے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے ہر ایشو پر بصیرت ہے کہ ہی ہیز ٹیکن دا رائٹ وے, دا رائٹ ان اے سینس کہ دیٹ از دا مچ مور لائٹ وے. ہمارے لیے تو آپ نہیں, عوام کے لیے تو ہوتا ہی مودی ہے, مودی ہی فتویٰ دیتا رہتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تقلید یہ عقلی اور منطقی ہے, کوئی آدمی دنیا میں بغیر تقلید کے نہیں رہ سکتا, ہر ایک آدمی نے تقلید کرنا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تقریر نہیں کرتے, بھائی نہیں کرتے, کس کی؟ ابو حنیفہ کی, شافی کی, احمد بن حنبل کی, مالک کی, اور اپنے مسجد کے جو بے وضو قسم کے امام ہیں جس کو کلمہ کا صحیح ترجمہ نہیں آتا اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ خود تو دین کو جانتے نہیں, اس امام کو فالو کر رہے ہیں جسے پتا نہیں فاتحہ کا ترجمہ بھی ٹھیک آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن اس نے آپ کو ابو حنیفہ سے برگشتہ بنا دیا, امام مالک اور احمد بن حنبل اور شافی سے برگشتہ بنا دیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, فتنے میں نہ ڈالیں آپ کو شیطان, کما اخرج ابویکم, جس طرح نکال دیا تھا آپ کے پیرنٹس کو من الجنت باغ سے, ینزعہما, نکال رہے تھے ان سے, لباسہما, ان دونوں کے کپڑے, لیریہما سوآتہما, تاکہ وہ ان کو دکھائے ان کے پرائیویٹ پارٹس, انہو, تاکہ شیطان یراکم ہوا وقبیلہ, یہ دیکھتا ہے آپ کو وہ اور اس کی ساری اولاد, من حیث لا ترونہم, اس انداز سے کہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ ان کی باڑی میں کثافت نہیں ہے, آپ کی باڑی میں کثافت ہے, ان کی باڑی میں کثافت نہیں, وہ لائٹ ہیں, تو وہ لائٹ ہے تو آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن آپ تو کثافت کی وجہ سے ان کو نظر آتے ہیں. انہو یراکم ہوا وقبیلو, یہ دیکھ لیتا ہے آپ کو یہ اور اس کی اولاد اور لشکر, من حیث لا ترون, اس جانب سے جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے, انا جعلنا الشیاطین, ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو, اولیاء للذین, ان لوگوں کے گارڈین, سرپرستوں, لیڈر اور دوست, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے, جو ایمان نہیں رکھتے, جو ایمان نہیں رکھتے, اللہ کریم نے فرمایا وہ ہمارے دوست بنتے نہیں, ہم نے انہیں شیطانوں کے حوالے کر دیا, کہ چلو جی آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے, اب کے لیے کلد ہم جنس باہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز, کہ آپ ہمارے نبی کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتے, آپ نبی کی تعلیمات کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتے, آپ شیطان والی پرواز کرتے تو ان کے ساتھ ہی پرواز کرتے نہیں, اللہ بچا رہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, اور جب بھی لوگ فَعَلُوا فَاحِشَةً, کوئی گندا کام کرتے ہیں اور آپ ان پہ اعتراض کریں, قَالُوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, ہم نے پا لیا تھا اپنے فور فادرز کو ایسا کرتے ہوئے, ہمارے فور فادر وہ ایسا کرتے رہے تھے, ہمارے فور فادر وہ ایسا کرتے, یہ آپ کے جو مولوی آیا ہے یہ بابا ہے, یہ جو مولوی آیا ہے آپ کے پنجاب میں کہتے ہیں تم وابڑا ہے, وہاں بھی ہے, ہاں تو آپ پنجابی میں اسے وابڑا کہتے ہیں کہ یہ وابڑا ہے, اب وابڑا کا معنی کیا ہے کسی کو وہاں پتا نہیں کہ وابڑا ہے کیا والا, جب ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے اس کو درگہ کہتے ہیں, درگہ ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے, ملکنڈ ایجنسی کا نام تو آپ نے سن لیا ہوگا, ملکنڈ ایجنسی میں ایک بہت بڑا شہر ہے, اب اسے کہتے ہیں درگہ, تو درگہ میں یہ ہندو لوگ پرانے زمانے میں تو یہ تجارت وغیرہ اور یہ دکانداری ان کو سارے کنٹرول کرتے رہے, کون ہندو لوگ وہ بنیے تھے, تو ایک امام صاحب کو قرض دینے سے ہندو دکاندار نے انکار کر دیا, درگاہ کے قریب چھوٹا سا گاؤں میں, صحیح, تو امام صاحب نے جمعہ کی نماز میں کہہ دیا کہ یہ جو فلا ہندو ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں یہ بدبخت وہابی بن گیا ہے, بس آپ کسی کو وہابی کہہ دیں یا وہابی کسی کو کہنے, پھر آپ کو مزید اس کو مذمت کرنے اور اس کو ذلیل بنانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی, بس وہاں بھی کہہ دیا تو لوگوں کی نفرت آٹومیٹکلی پیدا ہو گئی, صحیح, اب بڑی دکاندار کے پاس نہ کوئی خرید میں, نہ فروخت کرنے, نہ کوئی الیک سلیٹ, نہ کوئی عزیز داری, اگر وہ کسی کے کیک میں وہ تقاضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کی جو گو ہے وہ نجس ہو گئی. اب اس نے کہا یار کیا مصیبت میں پڑ گئے, رات آ گئے امام صاحب کے پاس کچھ تحفے تحائف لائے اور اسے کہا کہ آپ کے ذمہ جو میرے پیسے ہیں امام صاحب انہوں نے معاف کر دیے, اور دیکھیے آئندہ کے لیے آپ جو کچھ بھی لیں آپ فری آف کاسٹ لیں, وہ قرض بھی نہیں ہوگا, تو امام صاحب نے اگلے جمعے میں کہہ دیا کہ اس ہندو نے توبہ کر دی, وہاں بھی اسے واپس ہندو بن گیا. اب ہوتی ہے کام کی نفرت کہ وہاں بھی تب تو مسلمان ہے, کافر تو نہیں ہے نا, بات ٹھیک ہے اسکول اطاب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا لیکن ہے تو مسلمان, لیکن نفرتیں اس کے خلاف اتنی بڑا بھی گئی تھی کہ ہندو قبول تھا لیکن وہاں بھی قبول, کہ یہ بابا کو نہیں مانتے, یہ کس کو نہیں مانتے, بابا کو نہیں مانتے, گرین پگڑی کو نہیں مانتے, صحیح ہے, اور یہ حضرت حسین کی نظر نیاز کو نہیں مانتے, اور یہ داتا صاحب کے بیگوں کو نہیں مانتے, صحیح ہے, اور میانی صاحب کے وہ مٹھائی کو نہیں مانتے. صحیح, ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا ڈرامے بنا دیے. دین میں ڈرامے کا کوئی تصور نہیں. شیخ عبد الوہاب یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے. ہاں, تو وہ شیخ عبد الوہاب وہ سعودی کے بہت شیخ الاسلام تھے. وہ سعودیہ کے شیخ الاسلام تھے. اور دیکھیے سعودیہ میں دو قسم کی حکومتیں ہیں, یہ آپ کو معلوم نہیں. سعودی میں دو حکومتیں ہیں, ایک مذہبی حکومت اور ایک سیاسی حکومت. سیاسی حکومت یہ آل سعود کی ہے. کس کی ہے؟ آل سعود کی. اور مذہبی حکومت یہ آل شیخ کی ہے. اب شیخ عبد الوہاب کو وہاں شیخ کہتے ہیں. تو یہ جتنے بڑے علماء حکومت کے عہدوں پر, جتنے بڑے علماء ہیں حکومت جن کو فالو کر رہے ہیں دینی مسئلے میں, تو یہ آل شیخ ہیں. کیا ہیں؟ آل شیخ ہیں. اور آل شیخ کے پاس یہ جو کنگ ہے, کنگ اور اس کی ساری خاندان, یہ ایسے دوڑ کے چلے جاتے ہیں جس طرح شاگرد استاد کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی آل شیخ کے کسی عالم کو کبھی فہد بھی اپنے ہاں نہیں بلاتا, اس کو ضرورت ہوتی ہے تو آل شیخ کے پاس جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے اس عالم سے کسی فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کا موقف ہے سعودی گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے. تو اب بار تقریب شیخ عبد الوہاب کے اپنے تفردات ہوں گے, ہمارا بھی اختلاف ہے ان کے ساتھ مسائل میں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جسے ہمارے علماء جبل العلم کہتے ہیں, کہ وہ علم کے پہاڑ تھے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, جو اس کے شاگرد تھے. حافظ ابن کثیر جی کی تفسیر یہاں پڑی ہے, وہ اس کے شاگرد تھے, اسے ہم کہتے ہیں. اور حافظ ابن جو جی, اسے ہم کہتے ہیں ابناء اربعہ. کیا کہتے ہیں؟ ابناء اربعہ, یعنی چار ابن. ابن کا معنی ہوتا ہے یا بیٹا. صحیح ہے. تو یہ لوگ اپنے ماں یا باپ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے تھے. کس سے؟ ماں باپ کے نام سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تیمیہ اس کی والدہ کا نام تھا, تو وہ اس اپنی والدہ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے. ابن قیم, قیم اس کے والد کا نام تھا. ابن کثیر, کثیر الدمشقی, یہ اس کے والد کا نام تھا. ابو حنیفہ, ابو حنیفہ وہ بات اس کی کنیت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ٹائٹل. ٹائٹل یعنی اب کا معنی تو ہوتا ہے باپ کا. کس کا؟ باپ کا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ ٹائٹل جو اب کا دیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ مکمل وابستگی کی وجہ سے دیا جاتا ہے, وہاں حنیفہ کے نام سے اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بار اس طرح خاک میں پڑے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا گرم بندن تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بدن پہ پسینے کی وجہ سے وہ کیچڑ قمیص اتار کے وہ لیٹے ہوئے تھے. تو جب اٹھ گئے صحیح, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ماں ہاضا یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ. اب ابا تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصل بن گیا. ابو تراب اور شیعہ حضرات اب وہ زیادہ تر ابو تراب ہی کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹائٹل دے دیا ابو تراب. اب تراب اس کی نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی. صحیح. یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اس کا نام عبد الرحمن. یہ ابو ہریرہ جو ہے اس کا اصل نام ہے عبد الرحمن. اس کے والد کا نام ہے سخر, عبد الرحمن ابن سخر, اور اس کا قبیلہ ہے دوس. عبد الرحمن ابن سخر الدوسی, عبد الرحمن ابن سخر الدوسی. لیکن ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, دیکھیے, اور اس کی آستینیں بڑی بڑی تھی, تو آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی کو لے آئے تھے اس طرح. تو آ کے یہ, اس سے آپ یہ بھی پک کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے صحابہ کتنے وہ فریکوینٹ تھے. صحیح. اور کتنے آزاد تھے اس کے ساتھ, کہ حضور علیہ السلام نے کوئی شہانہ ساتھ بات نہیں بنایا تھا کہ بھائی میرے بیٹے یہ آپ لوگوں نے سانس بھی ذرا لوگوں کے سامنے اس طرح ہاری دیتے ہیں, آرام سے سانس لینی ہے تاکہ صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آ کے بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام کے آگے اپنے ہاتھ کو لے جا کر اس طرح کھول دیا تو بلی. اب بلی کو عربی میں کہتے ہیں ہررا. کیا کہتے ہیں؟ ہررا. اور اس کی بچی کو کہتے ہیں ہریرا, چھوٹی بلی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا ماں ہاضا یا ابا ہریرا, اور چھوٹی بلی کے باپ یہ کیا. تو اب دیکھیے ابو ہریرا کو, ابو ہریرا کا نام سوائے محدثین کا اور کوئی جانتا ہی نہیں کہ ابو ہریرا کا نام کیا تھا. یہ تو ہم جب علم حدیث پڑھاتے ہیں تو پھر ہر ایک صحابی اور تابعی اور جتنے سارے امام بخاری تک, امام ترمذی تک, امام احمد بن حنبل تک, امام نسائی اور دارمی تک, یہ جتنے سارے سند میں جتنے سارے راوی آئے ہیں, پانچ ہوں, چھ ہوں, سات ہوں, ہر ایک حدیث میں, تو ان تمام کی بایوگرافی ذکر کر دیتے ہیں کہ نام اس کا یہ تھا, والد صاحب اس کا یہ تھا, یہ فلاں دور میں ایمان لائے, اس نے استفادہ فلاں فلاں جگہ کیا, یہ فلاں وقت تک زندہ رہے, فلاں وقت اس کی ذمہ داری ہوئی, یہ ذمہ داری ہوئی, ساری بایوگرافی ذکر کر کے پھر اس کی حدیث کی حیثیت معلوم کر دیتے ہیں. جب اس آدمی نے جو حدیث روایت کی ہو اس کی حیثیت کیا کچھ ہوگی. جب تک آپ کو آدمی کے سارے بائیوگرافی بھی معلوم نہ ہو تو اس کی بات کی آپ کو کیا پتا ہے کہ کیسا آدمی تھا, کیا کچھ کہہ رہا تھا. صحیح. اور یہاں تو آسان کام ہے, بس دو کتابیں اٹھا کر اردو میں یا انگریزی میں اور بس شکر اسلام بن کر کہہ دیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ فلاں حدیث ہے, یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان. بلکہ لوگ اٹھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے کبھی کبھار اعتراض کر جاتے ہیں حضرت مولانا ذکر اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر, اور خدا کے بندے وہ تو وقت کے حافظ ابن حجر تھے علم حدیث میں. مولانا ذکر اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو وقت کے حافظ ابن حجر تھے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ قریحہ دے دیا تھا کہ اس کے سامنے حدیث رکھ کر وہ اس طرح صراف کی طرح کھے دیتے کہ یہ حدیث شیخ عبد الرحمن الدارمی نے اس میں قول کر دیا ہے. لیکن چونکہ یہ حدیث الفاظ کے حوالے سے نہیں معنی کے حوالے سے دوسرے احادیث میں بھی یہ مفہوم وارد ہے, لہذا اس کی ضعف ختم ہو گئی اور یہ صحیح کے ساتھ ملحق ہو گیا. اس کے مستقل ایک فن ہے کیا علم اصول حدیث اور علم اسماء الرجال, یہ مستقل فن ہے. یہ پڑھاتے ہیں ہم ایک سال اپنے علماء کو, یہ مولوی جیسے مفت میں مولوی نہیں بنتے. حالانکہ لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ بس پتہ نہیں 10-15 روپے کی ایک تگڑی اس نے پتہ نہیں کہیں سے اٹھا کے لائی ہے, لمبی داڑھی جس کے شیو کرنے کے لیے شاید اس کے پاس ریزر نہیں ہوگا. نہیں, عام مولوی اتنے پڑھے لکھے کہاں پہ ہیں جی. عام مولوی مستند ہو وہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, تو کیا ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں تبھی تو اس کو سند بھی دیا جی. البتہ اگر امام کی بات کرتے ہیں کہ عام امام پڑھے لکھے نہیں ہوتے, امام از سم تھنگ ایلس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علماء. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ علماء. وائل دا امام ہی ول نیور گیو یو اے فتوا آن ہز اون, چاہے اس نے 10 کتابیں پڑھی یا 15. اگر آپ اس سے فتوا بھی لیں, فار ایگزامپل ہمارا علاقہ تھا, ہمارا علاقہ یہ قاضی صاحب کو معلوم ہے, وہاں پہ پورے علاقے میں جب بھی مسئلہ پیش ہو جاتا کوئی امام تو چھوڑیے, عالم بھی فتوے میں بڑا احتیاط کرتا ہے. یہ جن لوگوں کو خدا خوفی نہیں ہوتی وہ دلام سے فتوے دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو تو فکر ہوتی نہیں کوئی جہنم میں چلا جائے جنت میں چلا جائے. تو نہیں, وہ تو خیر وہ تو کوئی دوسرا پرابلم نہیں, یہاں پہ بہت سارے ہیں, سارے لوگ وہ بیٹھے ہوں گے تمام مفتی. کیوں, کسی نے نیوٹریشن پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی مفتی ہے, کوئی فزیشین ہے وہ بھی مفتی ہے, اور کوئی سرجن ہے صحیح صاحب بالکل, اور کوئی انجینئر ہے وہ بھی مفتی ہے. اللہ رحم فرمائے, اس لیے کہ دین کا کوئی نگران نگہبان نہیں ہے نا, کہ وہ ان سے پوچھے, ان سے پوچھے. ادر وائز یہی جو آدمی ہے انجینئر, یہ آدمی انجینئر کسی کو ایک گولی اور ٹیبلٹ تو سجیسٹ کریں اور اس کو کچھ ہو جائے اور پھر اپنا حشر معلوم کریں, کیونکہ بدن کا والی اور نگران نگہبان یہاں کا قانون ہے انسانی بدن کا, اس کا کیا بیڑا غرق ہوگا. اور یہ آپ کون تھے جو اس کی گولی کا مشورہ دے رہے تھے, ٹیبلٹ کا مشورہ دے رہے تھے, کیوں کیوں سر؟ ہاں کرنے کا بہت ہاں, اور لائسنس نہ ہو, لائسنس کے بغیر آپ کوئی کنسٹرکشن کرو آپ پتا چل جائے گا ان دونوں سے پتا کر. ویسے یہاں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر جو ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ تک نہیں تک نہیں کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک قانون نہیں, یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قانون کے گرفت میں آئے نہیں, یعنی قانون ان تک نہیں, کیونکہ قانون تو ایسی چیز نہیں کہ آپ کسی پر اس طرح پیر لیں گے تو وہ جو ہے ڈیٹیکٹر آواز دے دے گی کہ ہی از فراڈ. جیسے چور ہے کچھ چوری ہے تو کامیابی سے کر رہی ہے. تبھی تو شریعت اسلامیہ قانون سے پہلے اخلاقیات کا درس دیتی ہے کہ لوگوں کو انفرادی طور پر اخلاقی طور پر ڈیولپ کر دے, قانون کی ضرورت نہیں رہے گی. قانون کی تبھی تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی انسانوں پر محنت کر دیں انفرادی, کمیونٹی کنسسٹ آف دیز انڈیویجلس, سارے کے سارے انڈیویجل چیف ہو جائیں, دیر ول بی نو وائلیشن, نتھنگ, دیر بی نو اینی وائلیشن آف روٹ, نئے ویلوشن اپلا قانون. تو تبھی آپ کو سزا تھی کہ جب آپ قانون تک پہنچ تو جائیں گے, جبکہ اخلاقیات یہ تاریخی میں بھی آپ کو کنٹرول کر دیتی ہے. اخلاقیات مینس حضور پاک نے فرمایا راس الحکمہ مخافت اللہ, خدا خوفی, کیا خدا خوفی. تو آپ نے خدا خوفی ہو تو تاریخ کارمن میں آپ کیوں نہ ہو, آپ قطعاً حرام کو ہاتھ میں, حرام تو کیا مشتبہ ڈاؤٹفل کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں بھائی مرف خدا مجھ سے پوچھے گا, قیامت کا دن آنے والا ہے. من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو تاریکی میں کرے ہو کر مشتبہات کو بھی اس وجہ سے آپ نہیں ڈالتے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. چلو جی, یہ تو آپ تقریر ہو گئی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کریں اور جب وہ کریں فَاحِشَةً کوئی فاحش کام عقیدے یا عمل کے اعتبار سے قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں پھر کیا لے رہتے ہیں وجدنا علی آباءنا ہم نے دیکھ لیا تھا اسی کام کو کرتے ہوئے اپنے فور فادرز کو واللہ امرنا بہا اب ہمارے فور فادرز جو کر رہے تھے اٹ مینز کہ اٹ ہیز سم سورس اس کی ہے کوئی سورس کہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے قل آپ کے دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء او بدبختو اللہ کریم کبھی بھی گندے کام کا حکم نہیں دیتا چاہے آپ کا فادر کرے یا فور فادر کرے قل آپ کے دیجئے ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا یامر وہ حکم نہیں دیتا بالفحشاء گندے کام کا بے حیائی کا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا آپ کہہ دیتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ بات جسے آپ جانتے نہیں مفت میں چیزیں اللہ کی جانب منسوب کرتے رہتے ہیں